Teken de petitie op amnesty.nl. NPO Radio 1. 2 uur. Umberto Tan. Ja, weer terug op de vrijdagmiddag. En we gaan het straks hebben onder andere over de ideeën in Duitsland om de militaire dienstplicht weer terug te laten komen. Zou dat ook voor Nederland moeten gelden? Mart de Kruijf daarover straks in de uitzending. Maar nu eerst het NOS Journaal. Juri Stubenitski. PVV-leider Geert Wilders zegt dat de formatie heel erg spannend wordt. Ook vandaag praat zijn partij verder met VVD, NSC en BBB. Volgens Wilders zitten de partijen nog steeds aan het begin van het proces. Ja, weet u, we zijn misschien al 2 maanden bezig, maar we zitten nog steeds in de eerste ronde, hè, in de eerste fase. Dus de opdracht is om begin februari met een, althans de informateur, met een rapport naar de Kamer te komen. Een verslag, daar een debat over te hebben. Dus ja, dat zit in de procedure, daar waren we allemaal bij. Daar heeft de Kamer ook ja tegen gezegd. En we hopen allemaal, hoe sneller het gaat, hoe beter natuurlijk. Nederland zit op te wachten, maar je moet het wel eens worden. En zover is het nog niet. Dus we gaan nu ons best doen om daaruit te komen. En dat wordt heel spannend. Informateur Ronald Plasterk moet uiterlijk volgende week zijn verslag bij de Tweede Kamer inleveren. En dat verslag moet ook nog worden geschreven. De andere onderhandelaars willen niks kwijt over de besprekingen. De speciale opvang voor kansarme asielzoekers die overlast geven groeit bijna niet, meldt RTV Noord. De opvang in Ter Apel begon afgelopen zomer met 25 plaatsen. Demissionair staatssecretaris Van der Maat beloofde in november nog dat het er 50 zouden worden en later 100. Maar tot nu toe is er maar plek voor 30 mensen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het in Ter Apel nog zo druk dat er voor speciale opvang niet genoeg ruimte is. De sobere opvang is er omdat de onrust na een aantal incidenten was toegenomen. Twee Franse hulpverleners zijn om het leven gekomen bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Berislav, zegt de Franse overheid. 3 anderen raakten gewond. De hulpverleners werkten bij een protestantse ontwikkelingsorganisatie. Demissionair minister Jette vraagt aan klimaatactivisten die morgen de A12 bij Den Haag willen bezetten om nog een paar dagen geduld te hebben. Op 12 februari wil Jette een plan presenteren om fossiele subsidies de komende jaren af te bouwen. Het gaat om een uitwerking van de motie die de Tweede Kamer in oktober aannam. Toezichthouder NVWA heeft het distributiecentrum van online supermarkt Picnic in Zaandam gesloten, want er is sprake van een muizenplaag. Er moet veel eten worden weggegooid. Verder moet Picnic het gebouw goed schoonmaken en alle kieren en gaten dichten. Meer dan 800 ambtenaren en diplomaten uit de Europese Unie en Amerika roepen op tot een staakt het vuren in Gaza, het toelaten van humanitaire hulp en het vrijlaten van gijzelaars. Ook Nederlandse ambtenaren hebben de verklaring ondertekend. Ze noemen het hun plicht om zich uit te spreken tegen overheidsbeleid dat zij verkeerd vinden. Niet eerder verenigden ambtenaren en diplomaten uit meerdere landen zich voor zo'n gezamenlijk statement. Minister Adema van Landbouw denkt dat door de protesten van boeren in andere Europese landen er in Nederland makkelijker afspraken kunnen worden gemaakt. Adema ziet dat zijn collega-ministers in Europa toeschietelijker worden nu boeren ook in andere landen protesteren. Het laat zien dat het niet specifiek een Nederlands probleem is. In het verleden kan ik me voorstellen dat in Europa was gedacht van ja, dat is een Nederlands probleem. In andere landen speelt dat niet. Los dat probleem erop. Hè? Het is nu duidelijk dat het een Europees probleem is. De afgelopen dagen waren er ook in Duitsland, Frankrijk en België grote boerenprotesten. Het weer, later vanmiddag in het binnenland mogelijk wat motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen maximaal 11 graden, bewolkt en soms motregen. De AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Door de boerenprotestacties zijn er verbindingswegen met België in beide richtingen afgesloten in Noord-Brabant. Het gaat om de A4 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, de A67 Eindhoven-Antwerpen. Die zijn dus in beide richtingen dicht. De A16 Breda-Antwerpen is wel weer vrij. Er staan nog wel files in beide richtingen. Je kunt omrijden via de Westerschelde-tunnel onder meer in Zeeland, de N62, of via Limburg over de A2 of de A76. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Vanavond het slot van De Aarde Beeft. Groningen. Scheuren in de huizen, een verscheurde samenleving. Onmacht, ongelijkheid en de zoektocht naar hoop voor de toekomst. De Aarde Beeft. Vanavond 20:30 NTR NPO 2. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Welkom bij Avro Tros hier op NPO Radio 1. Dankjewel Roos Mogé voor de afgelopen weken. Heerlijk dat je het gedaan hebt. Maar we zijn er weer hoor, met een heerlijke volle show. Onder andere gaan we het hebben over Turkije. Hoe is het nu in Turkije? Een jaar na de alles verwoestende aardbeving. RTL Nieuws-correspondent Olaf Koens ging deze week kijken in de regio waar hij 360 dagen geleden ook stond. Ik werk toch al een jaar of 10, 12 voor RTL Nieuws. Ik heb een hoop oorlogen en rampen gezien, maar dit, verwoesting op deze schaal, ongekend. Het lijkt wel een film. Een horrorfilm. Heb je het nog op je netvlies, Mark, die aardbeving? Ja, heel duidelijk. Ja, het is gek dat het al een jaar geleden is. Ja, we hebben wat vrienden uit Turkije die daar mensen hadden, familie, die daar zijn omgekomen. Het is echt verschrikkelijk. Met Neil Petersen van online platform FC Afkikken blik ik straks terug op de laatste transferdag in het voetbal. Gisterochtend begonnen ze nog fris aan hun urenlange livestream. Goedemorgen, het is 1 februari 2024 en het is tijd voor de transfer deadline show van FC Afkikken. Het is iets na negenen en we zijn er tot diep in de nacht met alle laatste transfergeruchten, de daadwerkelijke transfers en gewoon hele mooie voetbalverhalen. Ja, en 16 uur later, om precies te zijn, rond 1:15 vannacht. Toen ging de transfermarkt was toen al dicht. Toen pas ging de livestream gewoon stoppen. En eigenlijk was het misschien juist de aard van transfers die er niet kwamen. Driewash met name ging niet naar PSV of naar Feyenoord. Abkom blijft bij Ajax. Peter Heerschop, is er een transfer die je graag had willen zien? Of een transfer die het meest opvalt? Niet speciaal. Nee, ik had Driewers had ik wel gedacht dat hij naar een van de clubs zou gaan. Ja. Maar ja, Excelsior houdt voet bij stuk en wilde daar meer geld voor, blijkbaar. Of ja, ik weet niet wat de gedachte erachter was. Ik vind het wel spannend altijd als zo'n transfer niet doorgaat, of zo'n speler dan nog gemotiveerd blijft of niet. Ja, dat zou je toch inderdaad wel denken. Dat ja, als eenmaal een speler weg wil, hoe blijf je nou gemotiveerd? Dat kunnen alleen de echte grote. Dat zag je bijvoorbeeld in de documentaire van de Beckham. Ja. Ja, dat was heel erg mooi. Die moest weg bij Real Madrid, maar die bleef gewoon gemotiveerd doortrainen en op het veldje en apart. Hij mocht niet met de selectie meedoen. Ik vond het waanzinnig. En uiteindelijk mag hij invallen en hij is beslissend voor het kampioenschap. Ja, dat was toch wonderschoon. Schitterend moment was dat in de documentaire, ja, inderdaad. Ja, ja. Dan boekenredacteur Emma-Louise Dies, die reikt de non-fictieboeken van de maand weer uit. We zijn er een tijdje natuurlijk uit geweest, Emma-Louise. Je hebt gelezen. Ja. En dan moet je altijd die lastige keuzes maken. Is het voor jou helemaal niet lastig eigenlijk? Nee, ik denk dat mijn omgeving echt heel erg gaat lachen als ik nu ga zeggen, nou, dat gaat heel makkelijk. Nee, ja. Het maakt er een enorm toestand van. Alles wat makkelijk lijkt, dat is het niet per se. Toch? Nee, dat is ook wel zo. Gelukkig maar. We hebben nog mooie verhalen hoor. Lendl Meinheimer bijvoorbeeld is de sommelier van dit moment. In 2016 was hij zelf de allerbeste sommelier ter wereld. Hij is hier straks natuurlijk met een mooie fles wijn. We gaan niet proeven hoor, we gaan alleen maar wat in onze mond laten rollen en dan uitspugen. Dat is wat we gaan doen. En uiteraard onze vogelkoning Arjan Dwarshuis weer terug met nieuws uit de natuur. En dat betekent vogels. Maar nu eerst Mr. Props. Can you tell me how close is too close? How far is too far? Gotta know. You see beauty in the things I don't see. Body to body, so But I've been nursing a broken heart, taking the steps back to where I start. Don't know where we going. No, no, no, no. You got something about your life showing me I wasn't living right. Don't care where we going. Don't need to know. What is love? What you give is nothing I've known. What is love? What is love? Since you've been here, I finally know. You're nothing until you I love. Nothing until you I love. No, no, no, no. Nothing until you I love. Nothing until you I love. No, no, no, no. Say I'll do more, I gotta know. You see through me, even when we don't speak. Body to body, so, so. But I've been nursing a broken heart, taking the steps back to where I start. Don't know where we going, no, no, no, no. You got something about your life showing me I wasn't living right. Don't care where we going. What is love? What you give is nothing I've known. What is love? What is love? Since you've been here, I finally know. You're nothing until you I love. Nothing until you I love. No, no, no, no. Nothing until you I love. Nothing until you I love. No, no, no, no. Mr. Props op NPO Radio 1 met Till You Loved. Welkom bij de uitzending nogmaals. We gaan het hebben over de Duitse krijgsmacht, want onze oosterburen willen de krijgsmacht opschalen. Defensieminister Pistorius geeft aan dat Duitsland zich klaar moet maken voor een oorlog. En daarbij wordt zelfs het onderwerp besproken dat lang onbespreekbaar leek: het herinvoeren van de militaire dienstplicht in het land. Inmiddels is de meerderheid van de Duitsers voor, blijkt uit een enquête eerder deze maand. Hoe kan het sentiment zo opgeschoven zijn? Wat betekent het eigenlijk voor de dienstplicht hier in Nederland? Moeten wij daardoor geïnspireerd worden door de Duitsers bijvoorbeeld? Ik ga het bespreken met AD-correspondent in Duitsland Guy Hoeks. Jouw artikel las ik en dacht van, goh, daar moet ik meer van weten. En met voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Welkom beide. Guy, het is nogal wat, hè? Zou je kunnen zeggen dat juist de Duitse regering hier zo openlijk over nadenkt en spreekt. Is de aanleiding Oekraïne of zit er meer achter? Ja, goedemiddag Humberto. Het is dus inderdaad een groot ding in Duitsland. De aanleiding is wel zeker de oorlog in Oekraïne. Olaf Scholz, de bondskanselier, die heeft die Zeitenwende aangekondigd. Die revolutie op defensievlak. Maar daarna is het pas heel langzaam gaan rollen, zeg maar. Duitsland is een olietank. Een metafoor moet gebruiken, ook op defensievlak. Traag met wapenleveringen aan Oekraïne, maar uiteindelijk wel koploper na de VS. En dat zie je dus nu ook met de militaire dienstplicht. Hè? Dus dat komt ook langzaam maar zeker terug in het debat, aangezwengeld door Pistorius, ook vandaag weer. Ja, en heeft het te maken dat het een centrum-linkse regering is dat ze hierover nadenken? Of is het juist vanuit de rechtse hoek dat het komt? Het is ongeacht politieke kleur dit keer. Je ziet dat alle politieke partijen toch ook wel realiseren dat die oorlog, zeker ook door die dreigende taal van Poetin en aan het oosten, toch wel dichtbij komt. Want in Berlijn, ook waar ik dus woon, merk ik toch ook wel echt dat mensen toch ook wel echt bang zijn. Ze spreken weer over dus inderdaad een gewapend conflict. Dus met de Russen misschien ook wel. En voor veel Oost-Duitsers is dat natuurlijk ook Die hebben dan natuurlijk ook gewoon meegemaakt. Of die hebben die verhalen ook gewoon gehoord, hè, van familieleden en van vrienden. Marten Cruijff, Duitsland is dus serieus aan het nadenken, hè, over die militaire dienstplicht. Is het een verrassing voor je dat ze daarover nadenken? Eigenlijk wel, want ik heb daar mogen studeren van 94 tot 96 in Hamburg aan de Duitse krijgsschool. Ik heb daar 4,5 jaar gewoond. En de roep van de Bundeswehr was eigenlijk niet zo goed. En het hele veiligheidsbeleid van de Duitsers was eigenlijk van: wij houden ons bij onszelf. En de rest van de wereld, we zien wel wat er allemaal gebeurt. Dat heeft te maken met de geschiedenis, neem ik aan. Met de geschiedenis. Eigenlijk met de schaamte die de tweede, derde generatie eigenlijk nog steeds met zich meedraagt, wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En plotseling zie je, opvallend, hè, dat na de oorlog in Oekraïne, na het begin, binnen een week, sprak Olaf Scholz van een Zeitenwende. En werd er 100 miljard euro bijgeplust bij Defensie eenmalig. En werd alles, het hele budget, omhoog gezet. Dat is heel bijzonder. En dat zegt wel iets over hoe de dreiging in Oekraïne en de oorlog daar in die maatschappij is overgekomen. Maar als je uit die situatie komt, hè, dat kennelijk de Duitse defensiecultuur zodanig is, laten we ons vooral op onszelf richten en niet op anderen. Dat is dus radicaal veranderd. Het Zeitenwende, zeg je. Ja. Een tijdsomwenteling. Hoe groot acht je de kans dat die dienstplicht er daadwerkelijk komt? Ik acht dat vrij groot. En er zijn een aantal redenen voor. Het eerste is, ze kunnen de Bundeswehr nu niet vullen. Ze hebben ongeveer standaard 20.000 tekorten. Daar moet je wat mee doen. Maar de Bundeswehr moet ook groter worden. En dat ga je dus niet vullen. Maar er is wel een heel breed besef nu in de maatschappij dat er wat moet gebeuren. Dus er is ook een kans maatschappelijk om dat te gaan vullen. Er komt misschien nog wel een derde bij. Is, als je praat over de veiligheid in Europa, dat Duitsland steeds meer in een leidende rol komt ten opzichte van bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland. Dus de toekomst van Europa op veiligheidsgebied hangt voor een groot deel af wat er in Duitsland gebeurt. En dat besef zie je langzaam doordringen in Berlijn. Wij moeten onze rol nemen. Dat hoor je daar letterlijk. Is het ook gestimuleerd? Kijk, in 2016 kwam Trump aan de macht in Amerika. Hè? Die heeft heel erg, is hij kritisch geweest op de NAVO. En dat was ook terecht, want de NAVO-partners die droegen te weinig bij dan wat ze hadden afgesproken. Maar tegelijkertijd heeft hij ook aangegeven, nou, als ik weer aan de macht kom, nou, ik ga me wel een beetje terugtrekken. Ja. Pakt Duitsland ook die verantwoordelijkheid meer op? Precies. We weten eigenlijk dat zoals het nu is, dat NAVO elke oorlog kan winnen met de VS erbij. En zonder de VS verliezen we waarschijnlijk elke oorlog. Dus dat besef dat Europa zijn eigen toekomst tot zich moet nemen, omdat de VS met name zich ook op China richt. Ja, dat heeft deze oorlog in Oekraïne heel duidelijk naar voren gebracht. Hey, wij zijn in Europa verantwoordelijk voor onze veiligheid en moeten ons been gaan bijtrekken. Guy, de discussie in de politiek is dus links nog rechts. Iedereen eigenlijk is het daar wel over eens. Is er ook maatschappelijk draagvlak voor de herinvoering van de dienstplicht? Ja, dus inderdaad nog even toevoegend eraan dat zelfs een partij als de Groenen, toch een vredespartij, dus ook langzaam dus inderdaad richting dus de dienstplichten opschuift. En vanuit de maatschappij zie je toch ook wel steeds meer signalen dat dus de Duitsers ook wel, die zien dat het menens is. Ik heb eens even rondgevraagd op de Humboldt Universiteit in Berlijn. Een aantal jongeren gevraagd van, hey, wat vinden jullie nou eigenlijk van die dienstplicht? Mm. Ja, er wordt gezegd, de Bundeswehr is toch een beetje het lachertje. En er gaat veel mis. Er zijn veel tekorten, maar vooral zijn er te weinig soldaten dus inderdaad. He, ze begrijpen het wel, die dienstplicht. Maar of er dan dus echt ook een plicht, een dwang moet komen. Kijk, daar staan veel jongeren negatief tegenover. Omdat zij toch ook zien, of zij vinden dat dat toch iets is van, van de vorige eeuw. Dat is achterhaald. Hè? Ja. Dus ook een van die studenten die ik sprak, die zei van, nou, kijk naar Zweden. De Zweden die hebben dus per jaar, hebben ze dus 6.000 vrijwilligers die zich aanmelden. En die jongeren die zijn al gelijk gemotiveerd. En dat zou Duitsland ook kunnen doen. Dan zegt de Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, vorige week heeft hij dat gezegd, dat Duitsland zich moet klaarmaken voor een oorlog. Hij legt bij ZDF uit waarom. Het gaat also darum dat we ons in die lage versetzen müssen, einen Krieg zu führen, der uns aufgezwungen wird. Keinen, den wir beginnen, das versteht sich von selbst. Aber wenn wir angegriffen werden, müssen wir Krieg führen können. Und das ist das Entscheidende. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Also die Formel lautet, Krieg führen zu können, um keinen Krieg führen zu müssen. Ja, we moeten dus oorlog kunnen voeren, zodat we er geen oorlog hoeven te voeren. Die geluiden heeft ook hier in Nederland hebben die geklonken, Mart. Kan je ook zeggen dat parallel aan wat de Duitsers willen, dat dus ook voor Nederland het een goed idee zou zijn om de dienstplicht opnieuw in te voeren? Nou, ik zou er niet zo voor zijn op dit moment. Ten eerste, ik denk dat wij de krijgsmacht wel kunnen vullen. We hebben meer een uitstroomprobleem dan een instroomprobleem. Hè. Mensen gaan weg omdat ze geen toekomst zien, omdat er oude spullen zijn, geen reservedelen. Dat gaat veranderen. En het tweede is, een dienstplicht op zich, dan krijg je weer een systeem wat niet eerlijk is. Toen we ermee stopten, ging 30% van de jongens in dienst, 70% niet, en meisjes helemaal niet. Oh. Dan ben ik veel meer een voorstander van de maatschappelijke dienstplicht. Dat je zegt, iedereen, jongens en meisjes, gaat gewoon wat doen voor de overheid. Ging 70% niet in dienst? Ja. Aan het einde, toen we ermee stopten, ging maar 30% van de jongens. En hoe komt dat dan? Omdat die lichtingen vrij groot waren en de behoefte was gewoon klein. Dus een heleboel jongens hadden vrijstel, uitstel, gingen studeren, gingen niet meer in dienst. Ja, en dan is een dienstplicht gewoon niet meer eerlijk en niet meer maatschappelijk voldaan. Ging dat dan zo makkelijk, dat je makkelijk daaronder uit kon komen? Nee, het was ook de vraag als de krijgsmacht klein werd. En die werd toen heel veel kleiner in die tijd. Dan heb je er ook gewoon minder nodig. Ah, dus dan kunnen ook veel meer jongens hoeven dan niet meer in dienst. En hoe zie jij die maatschappelijke dienstplicht? Hoe zou die eruit moeten zien? Nou ja, kijk, niet alleen zoals Kennedy zei, don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Maar voor mij speelt de laatste maanden nog iets. En dat is dat we een enorme polarisatie zien in de samenleving. En we vroeger leefden natuurlijk in zuilen. Je was protestant of katholiek of socialist. En in die zuil werd je groot en bovenaan werd samengewerkt. Een soort verticale zuilen. Maar nu heb je meer horizontale scheidingen in ons land. Waar ziet de rijke luisteren uit Laren nog de boerenzoon uit Groningen? Die komt hij nergens meer tegen. Leeft in zijn eigen bubbel. En volgens mij is de oplossing voor polarisatie dat je elkaar leert kennen zoals je bent. Ja. En niet wat je afkomst is, maar wat je meebrengt in een groep en wat je daaraan bijdraagt. Dat zou een heel goed middel zijn. En zie je daar, want die discussie wordt niet echt gevoerd over maatschappelijke dienstplichten. Er wordt wel eens over gesproken, maar het is niet echt een hele serieuze, niet een serieus gesprek in de politiek bijvoorbeeld. Nee. Nou ja, goed, hier ligt een kans. Maar dat lijkt me ook heel erg moeilijk om te organiseren. Dat is moeilijker dan dienstplicht. Ja, dat is een volkomen terechtpunt. Want je doet het echt niet in één jaar. Je moet het goed regelen. De begeleiding moet goed zijn. Je moet coaches hebben. Je moet infra hebben. Je moet het goed doen. Maar je kunt wel mee beginnen en het langzaam opbouwen. En dan ben je 10, 20 jaar verder. Mm. Maar dan heb je wel wat. Guy Hoeks in Duitsland. Op welke termijn denk je, want ik hoor enthousiasme aan alle kanten, draagvlakken, maatschappelijk, maar ook bij de politiek. Hoe lang duurt het, denk je, voordat die dienstplicht in Duitsland er komt? Ja, de Duitse minister van Defensie, Pistorius, heeft gezegd dat Poetin wel eens zou kunnen aanvallen. 5 tot 8 jaar. Dus zo lang zouden de Duitsers ook niet moeten wachten. Dus Duitsland moet op dit moment gevechtsklaar worden gestoomd. En dat kan binnen nu en enkele jaren gaan gebeuren dan zo'n dienstplicht. Maar de afgelopen 4 weken is er wel concreet ook aangewerkt. Dus in de Duitse politiek is men zich daar op aan het voorbereiden, inderdaad. Ja. Dankjewel. Guy Hoeks, AD-correspondent in Duitsland en oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Nieuws via de NOS. Het aantal aparte opvangplekken voor overlastgevende asielzoekers in Ter Apel is de afgelopen tijd nauwelijks uitgebreid. In het Groningse dorp nam het aantal incidenten met asielzoekers afgelopen maanden toe. En daarmee ook de onrust bij buurtbewoners. In november zegt de staatssecretaris daarom toe om het aantal plekken binnen een paar weken uit te bouwen. Van 25 naar 50. Om uiteindelijk rond deze tijd 100 plekken te hebben. Maar dat is niet gehaald, concludeert RTV Noord. Verslaggever daar is Goos de Boer. Hoeveel plekken hebben ze er nu, Goos? Het zijn er maar 30 eigenlijk. En als je dan uitgaat van die 100 waarover gesproken is, die zouden er moeten zijn in januari, dan is dat wel heel matig. Het betekent eigenlijk dat in maanden tijd dat er maar 5 plekjes bij zijn gekomen. Nog even voor de goede orde, waar gaat het dan om? Het gaat om een zogenoemde, een bijzonder woord trouwens, procesbeschikbaarheidslocatie. Mm. Zo noemen ze dat. Maar ja, het komt er eigenlijk op neer dat die locatie is bedoeld om asielzoekers die zich in Ter Apel melden, die eigenlijk weinig kans hebben om in Nederland te verblijven en die ook voor overlast in de omgeving zorgen om die van de straat te krijgen. Daar is die locatie voor bedoeld. Dat betekent dat ze binnen zijn, dat de procedure wordt versneld. En het was de bedoeling om een aantal mensen eruit te plukken en die daar neer te zetten. En ja, wil dat een beetje zo aan de dijk zetten, dan heb je veel plekken nodig. In elk geval 100, maar 30, ja, dat helpt niet zo. Nee, dus het gaat best langzaam. Wat is de belangrijkste oorzaak daarvan? Heeft vooral te maken, en daar hebben we het de laatste weken natuurlijk in Nederland veel over gehad, in verband met de spreidingswetten onder meer, in verband met het kort geding van de gemeente Westerwolde, dat het overvol is in Ter Apel. En dat ze eigenlijk bij het aanmeldcentrum hebben ze gewoon geen capaciteit, hebben ze geen mensen om ook te regelen dat ze een aantal mensen eruit halen die voor overlast zorgen en dat ze die apart zetten. Het loopt eigenlijk allemaal vast in Ter Apel. Daar komt het eigenlijk op neer. En dit is daar ook een consequentie van, dat ze eigenlijk die belofte, dat ze zeggen, we halen die mensen van de straat, want dat is voor die omgeving erg belangrijk. Die hebben daar echt last van. Dat is meerdere keren is dat beloofd. Ja, daar slagen ze gewoon niet in, omdat het nog steeds helemaal vol zit. Nou, is die spreidingswet gisteren in werking getreden. Hè? Provincies en gemeenten zijn ermee aan de slag gegaan. Gaat het doorplaatsen van overlastgevende asielzoekers verbeteren? Nou ja, die spreidingswet, die is er nu inderdaad. Die is inderdaad gisteren ingegaan. Maar voordat zo'n wet echt werkt, voordat het echt plaats oplevert. Hè, want het heeft er allemaal mee te maken dat ja, de mensen die geen overlast veroorzaken, die moeten doorstromen vanuit Ter Apel. Want dan melden ze zich als eerste natuurlijk in Ter Apel. En die moeten naar AZC's. En ja, dat zit helemaal vast. En die spreidingswet is bedoeld om dat te spreiden. Om te zorgen dat er meer plekken komen. Meer locaties over Nederland. Nou, die gemeenten krijgen nu de opdracht. Eerst op vrijwillige basis. Later kan de dwang worden toegepast. Om meer plekken beschikbaar te stellen. Om het ook wat eerlijker te verdelen over het land. Ja, voordat dat zover is. We weten hoe overheid molens, hoe die draaien niet al te snel. Dat gaat echt maanden duren. Dus betekent eigenlijk dat probleem in Ter Apel voorlopig niet is opgelost. Dankjewel, RTV-verslaggever Goos de Boer. Questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão não soltar E se foi junto dela Ei, você não sabe a parte que faz Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando Ai amor, será que tu divide a dor? Você sabe adivinhar meus desejos secretos. Ei, faz de conta que não percebi que você não esteve aqui com teu jeito singelo. Ai, amor, será que tu divide a dor? Anna Vittoria, ay amor, oh liefde, wil je de pijn delen? Daar zingt ze over. Schitterend op NPO Radio 1. Straks, na 2:30, is het hoog tijd weer. Want we hebben hem een maand moeten missen. Hè. Dus dat, althans, laat het voor mezelf. Ja, ik heb hem een maand moeten missen. En dus ook jullie als luisteraar. En we verheugen ons erop. Heb jij het ook een beetje gemist, Peter Heerschop? Nou, en of. Ja, ja, toch? Ja, het is een heel fijn podium om de week samen te vatten. Ja, ik heb het zeker gemist. En heb je het dan over de week of ga je de hele maand meteen meenemen? Nee, de week. Oké, okay, nee, dat is goed. De week. Ja, oké, okay, de week. Nou, Emma-Louise doet gewoon 2 maanden straks, want in mijn boekenredacteur is zij dat. Die heeft het non-fictieboek van de maand weer. En het zowel december als januari komt voorbij. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Nog steeds zijn er boerenprotesten bezig bij meerdere grensovergangen tussen Nederland en België. Bij Eersel en Markizaat zijn de overgangen dicht. En bij Hazeldonk is de weg dicht naar België. In de richting van Nederland is de snelweg daar grotendeels open. 2 Franse hulpverleners zijn om het leven gekomen bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Berislav, zegt de Franse overheid. 3 anderen raakten gewond. De hulpverleners werkten bij een protestantse ontwikkelingsorganisatie. De gesprekken in de formatie zitten nog steeds in de eerste fase, zegt PVV-leider Wilders. Hij zegt dat het heel erg spannend wordt en dat er druk op de ketel staat. Uiterlijk 12 februari moet informateur Plasterk zijn verslag inleveren bij de Tweede Kamer. En in Rotterdam heeft een volwassen man gisteravond 1,5 uur lang ondersteboven vastgezeten in een ondergrondse vuilcontainer. Hij had zijn huissleutel in de container laten vallen en probeerde die terug te vinden. De brandweer heeft hem bevrijd en de sleutels zijn niet teruggevonden. Juri, die zin die je net uitspreekt, hè? Het zegt nog ondersteboven in een ondergrondse vuilcontainer. Dat is toch een gedicht? Ja, het is een mooie zin, ja. Het is echt een gedicht, maar hij is er goed vanaf gekomen, toch? Ja, maar hij kon zijn huis niet meer in. Dus een buurvrouw heeft hem naar familie gebracht. Oh. Ja, een sneuverhaal. Sorry. Hallo Helene Geest. Hallo, goedemiddag. Vond je het ook een grappig verhaal? Goed verhaal, hè? Ja, ik vond het een goed verhaal. Ja, ja man, zeker. Ondersteboven in de ondergrond. Ja, schitterend. De files, Helene Geest, ja. Vertel. Het zijn er niet zoveel, maar ze staan allemaal wel in de buurt van de Belgische grens. Want je hoorde het al in het nieuws net. Er is nog steeds een aantal grensovergangen dicht. Dat gaat om de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Markizaat. In beide richtingen is de grens daar dicht. En op de A67 bij Eersel is de weg ook in beide richtingen dicht. Op de A16 wordt het verkeer inmiddels bij Hazeldonk weer mondjesmaat doorgelaten. Maar het is nog altijd beter om te rijden, bijvoorbeeld via Zeeland of Limburg. In Zeeland staat wel file daardoor op de N289 van Goes naar Putten bij de Belgische grens. De vertraging is daar een kwartier. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, en voordat we naar Peter Heerschops gaan, gaan we eerst naar tennis. Want de Davis Cup is begonnen. De Nederlandse tennismannen spelen namelijk vanmiddag in Martini Plaza in Groningen tegen Zwitserland. Een plekje in de Davis Cup finales in september staat op het spel. NMS-commentator Jan Roefs volgt de eerste wedstrijd tussen Talon Griekspoor en Marc-Andrea Hüsler. Is het een beetje druk daar, Jan, eigenlijk? Nou, het zit redelijk vol. In ieder geval de tribunes onder in Martini Plaza. Maar ook bovenin hoor. En er is een DJ die het publiek vermaakt tussen de games door. Er is een mooie sfeer. Heel veel oranje. Altijd veel studenten uit Groningen aanwezig. Die zitten in een apart vak. Dus er is volop sfeer. En er is nu wat discussie over de tennisballen. Terwijl Talon Griekspoor dus zijn eerste wedstrijd speelt tegen Marc-Andrea Hüsler. De Zwitser uit Zürich. En er zijn 2 breaks geweest. Het is 2-1 voor Talon Griekspoor in deze eerste wedstrijd in de eerste set. En later dus vandaag dan de 2e Nederlandse tennisser Botik van der Zandschulp tegen Leandro Riedi. Geen toptennissers hier eigenlijk uit Zwitserland verder. Het is een beetje een B-ploeg. Dat is jammer, maar Nederland zal er ongetwijfeld een behoorlijke kluif aan hebben. 2 singles dus vandaag en dan morgen nog 2 singles en eventueel ook een dubbel. 5 wedstrijden in totaal, gaat om 2 gewonnen sets. Nederland dus op voorsprong in die eerste set. Dankjewel, Jan Roes daar in Groningen. Het is vrijdagmiddag, 3:55. Het is tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Voor jou, ja, hoor, Peter. Heerlijk. Heerlijk. Ja, ik zit niet in de studio voor de mensen. Ik zit, ik zit ondersteboven in een ondergrondse vuilcontainer. Nee, ik zit in de beurs van Berlaag. Ik ga straks een lezing houden hier. Nee, maar ik ga eerst eens eventjes de week doornemen. Want het was weer een bijzondere week. Ik begin met maandag. Ik las in de media dat de jaarlijkse griepepidemie is begonnen. Van een griepepidemie is sprake als 2 weken op rij meer dan 56 op de 100.000 mensen zich melden bij de huisarts met griepachtige klachten. Het waren er afgelopen week 70. Ja, ik vind het wel weinig. 70 op de 100.000, dat is 0,0007%. Als dat veel is, dan heb ik qua seks niet te klagen. Maar daarom zeg ik het niet. Want het blijkt nu echt uit onderzoek, dames, let allemaal eventjes op. Blijkt uit onderzoek, mannen hebben echt veel meer last van een griepje dan vrouwen. Dat heeft alles te maken met het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Dat hormoon dat beschermt vrouwen tegen de agressieve symptomen van griep. En mannen hebben dat niet. Dus ja, een verhogingje, zoals vrouwen dat noemen, van 38,5 graad bij mannen is extreem gevaarlijk. Doet een enorme aanslag op de gelukkig vrij hoge pijngrens van mannen. Je moet griep bij mannen vergelijken met een bevalling. Het verschil is dat er bij vrouwen wordt meegepufft en gesteund en gehuild van geluk. Bij mannen wordt gezegd dat ze zich aanstellen. Beetje normaal moeten doen, dat allemaal reuze meevalt. Nou, niet dus. Ja, na een bevalling zeggen vrouwen dat ze de pijn uiteindelijk vergeten en alleen nog maar blij zijn. Bij een mannengriep niet. Die pijn blijf je als man altijd bij. Het is, met de kennis van nu, groots hoe mannen daarmee om weten te gaan. En wetenschappelijk bewezen. Dinsdag. Het Australian Open tenniskampioenschap werd bij de vrouwen gewonnen door Aryna Sabalenka. Ze was oppermachtig, maar het was op een andere manier ook zeer bijzonder. Want amper 3 jaar geleden kampte ze nog met de aandoening jips. Daar hebben sommige sporters zomaar opeens last van jips. Dan kunnen ze bepaalde basisvaardigheden niet meer uitvoeren door een soort kortsluiting in de hersenen. Het spiergeheugen is weg. Golfers kunnen een bal niet meer recht doorslaan. Darters halen het bord niet eens. Honkballers gooien de bal 3 meter verder in de grond. Zijn jips, basisvaardigheden, zomaar weg. Je ziet het op een ander niveau ook. PVV-leiders beloven per direct het eigen risico in de zorg af te schaffen. Maar opeens lukt het niet meer. Zijn jips. Normaal houdt iedereen zich aan de grondwet, maar in de onderhandelingen lukt het opeens niet meer. Dat zijn dus allemaal jips. Basisdingetjes verdwijnen. De Hogeschool Utrecht maakt op de dag van de Auschwitz-herdenking bekend dat ze een nieuwe discussie willen over de Holocaust. Ja, zijn vergeten wat belangrijk is. Het is allemaal jips. Nou, er is tot nu toe geen goede behandeling beschikbaar. Het enige wat je kunt doen is je even buiten het strijdperk houden en het aan anderen overlaten die nog wel weten wat goed is. Dan, er zijn minder valse eurobiljetten in omloop. Dat is natuurlijk fijn. Het is nu nog vooral goed opletten met biljetten van 27 euro. Tijdens de renovatie van het Binnenhof in Den Haag is een unieke vondst gedaan. Er werd een tijdcapsule uit 1842 gevonden in de sokkel van het beeld van koning Willem II. In die tijdcapsule, met dingen van die tijd, staat onder andere een lofdicht op Willem II, de actieve herinnering van Mark Rutte en een solide verdediging van Ajax. Woensdag, het aantal vrouwelijke bestuurders blijft onder de 15%. En ik heb het niet over bestuurders van de auto. Want dan zou het volgens mijn overbuurman goed nieuws zijn. Ik heb het over bestuurders van topbedrijven. Ruim 85% mannen, ook in sectoren waar verder merendeels vrouwen werken. Zoals in de zorg en onderwijs. Nou, ik nam het bij de griep op voor de mannen. Ik moet nu toch even ingrijpen. Want hoe kan het dat meer mannen de leiding hebben dan vrouwen? Nou, simpele uitleg. Mannen vertellen wat ze belangrijk vinden, vrouwen doen het. En ergens is besloten dat degene die veel praat en het werk aan anderen overlaat de leider is. En met praten verdien je in het algemeen meer dan met doen. Dit is mijn uitspraak en daar moeten we inderdaad iets mee doen. Buiten de formatieoverleggen wordt er door de partijleiders her en der steken en sneren uitgedeeld. Zo sprak Jessel Gus op het VVD-congres over Geert Wilders. Als je heel vakkundig boze berichten de wereld instuurt, dan kun je de verkiezingen ermee winnen. Geert reageerde op X direct met zure Jessel Gus. Mm. Verder verspreidde Geert een column waarin Pieter Omtzigt een katholieke gluiperd werd genoemd. En er is overal gesuggereerd dat Caroline van der Plas absoluut niet kan rekenen. Nou, daarna gaan ze weer vrolijk aan tafel. De boze man, de zure vrouw, de katholieke gluiperd en de vrouw die volgens de anderen helemaal niet goed is in tafels. En weer vriendelijk doen tegen elkaar. Werkt dat? Nou ja, aan de andere kant. Zo gaat het ook bij de meeste relaties. Bij vrienden en vriendinnen wordt er enorm geklaagd, maar je komt thuis met een lieve lach en je gaat gewoon weer door. Kortom, het gaat de goede kant op. De Ajax-vrouwen hebben zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Zoals mijn overbuurman riep, dan kunnen ze dus nu ook loten tegen PSV. Ja, ik ben echt even klaar met hem. Ik zag in het tv-programma van jou, Umberto, een man die een enorme wandeltocht ging maken met een poes in zijn nek. Ja. Toen ik ooit gymles gaf, vroeg een keer een jongetje van achter mij: meester, heeft u wel eens een poes in uw nek gehad? Ik reageerde niet, maar toen riep hij: u bent toch geboren? Nou ja, donderdag. Het is goed mis op de werkvloer van de publieke omroep. Dat is de conclusie van het rapport dat hier donderdag over is gepresenteerd. Dus nou, om het thuisfront even op de hoogte te stellen, lieverd. Ik zit vandaag niet in de studio, maar al elders op locatie. Dus vandaag gaat het waarschijnlijk wel goed met me. Ferrari heeft afgelopen jaar voor het eerst een netto winst geboekt die hoger is dan 1 miljard euro. 1 miljard, ik vind het altijd leuk om achter een Ferrari in de file te staan. Dan denk ik altijd, ja, daar sta je dan met je Ferrari. Gisteren stond ik naast een Ferrari in de file. Ik dacht, hey, daar zit Lewis Hamilton. Maar dat kan natuurlijk niet, want die is van Mercedes. Vrijdag. Ik zat de keuringsdienst van waarde terug te kijken. Dat ging over mondwater. Je weet wel, Listerine en zo, om mee te spoelen na het poetsen. Staat op de fles 5 keer zo effectief als flossen. Het is supergoed. Voorkomt ellende, beschermt glazuur en tandvlees. Nou, niet dus. Het mondwater doodt slechte bacteriën, maar ook de goede. Het is voor de mondhygiëne een massavernietigingswapen. Oh. En er zit alcohol in en dat maakt de mond te droog. Opgeteld vergroot het zelfs de kans op hart- en vaatziekten. En er staat ook de fles ook nog aanbevolen door tandartsen. Nou, wat blijkt uit het onderzoek van de keuringsdienst? Tandartsen bevelen het helemaal niet aan. Nou, zeggen de producenten, wij sturen onze producten naar de tandartsen en we horen nooit iets terug. Nou, geen bericht, goed bericht. Voldoende om aanbevolen door tandartsen aan te prijzen op de fles. Erg is, ik spoel al jaren met dit spul. Voor honderden euro's heb ik weggegorgeld. Maar ze zeggen maar wat het is. Zuiveldrankjes ook goed voor de darmflora. Ook honderden euro's aan uitgegeven. Wat blijkt? Het heeft hetzelfde effect op de gezondheid als elke dag 3 keer rond een bak met brandnetels huppelen en roepen: mijn darm is mijn vriend. Anton Rimpelcreme. Resultaat zichtbaar na een paar weken. Nou, ik kijk in de spiegel, is niet zo. Het is alleen maar loerduur. Had ik maar geluisterd naar mijn oma. Mijn oma die had topmiddeltjes. En bijna voor niks. Wallen onder je ogen, zei ze, spertie. Is toch tegen aanbijen? Ja, precies. Trekt de bloedvaten samen en haalt de wallen weg. Enige probleem is dat je met je ogen een scheet kunt laten. Maar daar gaat het nu niet om. Kramp in de benen, niks, geen dure supplementen. Dampo in de knieholte. Verwijt de bloedvaten. Blaren op je handen, kapot prikken en eroverheen pissen. Ook voor blaren op je voeten. En als je er moeilijk bij kunt, even iemand anders vragen of die wil helpen. Pijn in je linkerknie, hard met een hamer op je rechtervoet rammen, dan voel je opeens de knie niet meer. Ja, mijn oma had zoveel tips. Dus, het eerste lintje van dit jaar gaat naar iedere oma met voortreffelijke tips voor weinig geld, waar anderen onterecht heel veel aan te denken kunnen het verdienen. Maar voor de duidelijkheid, mijn oma was wel gewoon heel erg voor inenten tegen bijvoorbeeld mazelen, want tegen echte ziektes helpt geen één zelfbenoemde medicijnvrouw. Maar ik zou zeggen, in de orde van zorg, voor de medicijnoma van Peter. Dankjewel, Peter. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can say it is no place. cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Put your hand on the glass, I'll be trying to pull it through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right. Justin Timberlake. En hij gaat toeren, dus dat is mooi. Goed, weer terug op de vrijdagmiddag hier op NPO Radio 1. En natuurlijk duiken we dan ook weer de non-fictie boeken in. In onze laatste uitzending van vorig jaar hebben we het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar bekendgemaakt. Dat is Stefanie Hoogenberg. Zij kreeg veruit de meeste stemmen van het publiek voor haar boek We Hebben Het Over Je Gehad. Echt een aanrader. En met de verkiezing gaan we verder. Iedere maand is onze eigen boekenredacteur, onze eigen boekenwurm, Emma-Louise Diest hier. Ze leest alle non-fictieboeken die er in een maand uitkomen. En kies dan het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. En we hebben er nog twee in te halen, want ja, waren er eventjes niet. December en januari, Emma-Louise. Dus laten we maar gelijk met de maandwinnaar van december beginnen. Het non-fictieboek van die maand. Ja, dat is Jo van Judith Hertzbergen. Jo, de liefde van haar leven. Jo was er vroeger bij Judith Hertzberg thuis als hulp in de huishouding. Maar Jo was er ook toen de oorlog uitbrak en toen zij gescheiden werd van haar ouders. Jo was er na de oorlog, toen het dagelijks leven eigenlijk weer gewoon zijn gang zou moeten gaan. Maar Jo is er eigenlijk altijd geweest in haar leven en popt in haar werk, in alles wat ze heeft geschreven, in een nieuwe gedaante op. Maar wie was Jo eigenlijk? En we zien hoe moeilijk het is in dit boek om iemand die zo met jouw leven is verstrengeld, om daar een begin en een einde aan die herinnering te geven. Want die woorden die je toen, waarmee je toen je herinnering hebt opgebouwd, die woorden, daar kunnen we met onze gedachten van nu niet meer bij. De taal van de herinnering is ongrijpbaar. En daar neemt ze ons in mee. We kruipen in die gedachten. En langzamerhand omgeven we ons met allerlei soorten herinneringen. Herinneringen die je al eens hebt herinnerd. Geleende herinneringen, valse herinneringen, verloren herinneringen. Of bijvoorbeeld de inhaalherinnering. Dat zijn alle dingen die je hebt gehoord. En die je verhalen die je zijn verteld en die je daaraan hebt vastgeplakt zelf. Dus niet je eigen gedachtes. En de taal is meer dan alleen een manier om die herinneringen op te bouwen. Maar het is ook een manier om te communiceren met het verleden. Ja, en langzamerhand, daar in de mist, zien we Jo verschijnen. Bijna kunnen we er vasthouden. Bijna. Want Jo blijft in het verleden. Het blijft een deel van Judith Hertzberg. En op het papier krijgt ze de ruimte om te ademen. En het wit, daarin horen we bijna de geluiden. Paraplu. Met de klemtoon van Jo. Paraplu. Het lijkt alsof het onze herinnering is. En voor heel even is dat ook zo. Jo heet het boek, Judith Hertzberg is de schrijver. U hangt aan de lijn, mevrouw Hertzberg. Emma-Louise Dies die heeft haar recensie gegeven. Hoe luistert u naar haar woorden? Nou, ik vind het leuk en waar en goed geobserveerd, denk ik. Maar ja, het gaat met mij niet zo vlug dat ik dat zo meteen 1, 2, 3 kan zeggen hoe ik iets vind. Dat begrijp ik. Nog een keer moeten horen. Ja. Het lijkt me een heel bijzonder werk om te hebben geschreven. En nu ja, wereldkundig te maken. En dat andere mensen dat dan ook gaan lezen. Dat Jo dan ook een deel wordt van de lezer. Voelt dat ook zo? Ja, dat vind ik wel heel fijn. Ja, het was mijn bedoeling om haar een beetje onsterfelijk te maken. Voor mezelf in elk geval. Ja. Voor mijn kinderen en voor mijn familie en zo. Maar ja, ik probeerde het. Ik ben eraan begonnen in het begin van de coronatijd. Vandaar ook dat ik beschrijf dat ik 1,50 meter van mijn vriendin af zit. Want eigenlijk lijkt dat niet belangrijk, maar dat was wel toen zo'n gegeven weer dat je niet dichter bij elkaar mocht zitten. Ja. En zo door allerlei dingen van nu heen kwamen er steeds meer flitsen over herinneringen aan Jo. En ik heb het dus in heel erg rommelig in korte, kleine notities eigenlijk opgeschreven. En met hulp van de anderen, de redactie van de uitgever en zo, is het een boekje geworden. Een beetje zoals herinneren werkt, hè? Dat is ook altijd rommelig. Vormgeving. Ik vond het echt om te laten zien een mooi boekje. Ja. Mag ik u wat vragen nog, mevrouw Hertzberg? Is er een beeld van Jo dat u zag, of een andere aanleiding waardoor u zag in coronatijd, oké, ik moet juist nu over Jo schrijven? Nou, eigenlijk vooral omdat ik op een gegeven moment denk, ik besta over een tijdje ook niet meer. En ik vind het wel leuk dat er dan zo iemand als Jo nog iets van overblijft. En anders, als ik dood ga, dan weet niemand meer wie Jo is geweest. En het gaat altijd over beroemde mensen, maar Jo was dus helemaal niet beroemd. En wilde ook niet beroemd zijn. Nee. En streefde niet naar dat soort dingen. Nou, in ieder geval is wel iemand waarvan ik denk, een waardevol mens. Ja. Mag uw boek niet helemaal verdwijnen. Is non-fictieboek van de maand december. Het klinkt misschien een beetje gek dat het nog van de maand december 2023 is. Dat trekken we er gewoon bij. Maar onze kalender loopt zo. De non-fictiekalender loopt anders. Ja, gefeliciteerd met die prijs, mevrouw Hertzberg, met uw boek Jo. Dank u wel. En dan hebben we ook nog een winnaar van het non-fictieboek van de maand januari. Ja. En grote vraag daar, wie is de winnaar? Van januari is dat Herman Koch. Ga je erover schrijven? Ja. Ja, al lezend weigeren we te lezen. En al denkend laten we onze gedachten voor wat ze zijn. Ja, wat Herman Koch met liefde zijn luiheid noemt, blijkt de voedingsbodem voor zijn werk. En zelfs zo'n vruchtbare bodem, dat zelfs na het uitbreken van een alles verwoestende ziekte er nog nieuwe ideeën uitgroeien. Ja, wat gebeurt er met een schrijver na een slecht nieuwsgesprek? En we stappen met Herman Koch uit dat ziekenhuis. En de werkelijkheid waar we dan instappen, die is eigenlijk precies zoals we hem daar hebben achtergelaten. Het enige verschil is dat we het einde bij elke stap voelen. En we gaan ineens denken in vooralsnog en zo voor zo lang als het duurt. En dat klinkt misschien een beetje angstaanjagend. Maar het gekke is dat het voelt als een geruststelling in het boek. En het zou best eens kunnen dat Herman Koch altijd een beetje met het einde dichtbij heeft geleefd. En wat er gebeurt is dat als je dichtbij het einde bent, dan neemt de tijdloosheid het over. En dat vacuüm waar we in terechtkomen in zijn woorden, dat voelt heel ruststellend. En we hebben allerlei verschillende manieren waarop je tijd kunt beleven. En dat weten we misschien wel. Maar het komt niet zo vaak voor dat je een boek openslaat en denkt, hey, nu kunnen we het bijna vastpakken. En hij neemt ons mee eigenlijk in die manier van het loslaten van dat einde. Nou, eigenlijk moet ik niet zeggen, want het einde blijft altijd dichtbij. Zelfs elke zin, we lezen niet naar het einde van de zin. Elke punt kan net zo goed een komma zijn. Mm. En bij die komma kunnen we ook een eindeloze pauze nemen. Ja, en het sluimert die gedachte. Misschien is het nog niet het einde. En ja, die schrijver die daar achter het raam naar buiten kijkt en zijn volgende boek schrijft, ja, die zit daar nog wel even. Nou is Herman Koch helaas verhinderd vandaag, maar hij heeft wel aan de redactie aan ons laten weten dat hij zeer vereerd is met de prijs, non-fictieboek van de maand. En hij was de gast bij de VPRO-collega's van Nooit Meer Slapen. En daar vertelde hij waarom hij uiteindelijk toch een boek over zijn ziekte is gaan schrijven. Ik had nooit gedacht dat ik erover ging schrijven. En toen vroeg dus mijn specialist in het OVG, die dokter Franke heet in het boek. Daar komt ook de titel vandaan. Die vroeg aan mij, ga je erover schrijven, Herman? Toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. Want ik ga niet zo'n boek schrijven van mijn strijd tegen kanker. Zo'n soort zelfhulpboek of ook geen lollig boek. Want je hebt ook wel cabaretiers die nog veel lolliger titels kunnen verzinnen. Met kanker erin. En dat wilde ik niet. En toen besprak ik dat met een goede vriendin. En die zei tegen mij, ja, je hebt wel gelijk. Ik snap precies dat je dat niet wil. Zei ze, aan de andere kant zou ik van jou juist zo'n boek wel willen lezen. En dat is een klein dingetje wat me een beetje over de streep trok. Dat ik dacht, misschien kan ik wel een ander boek schrijven. En niet alleen maar afspraak, bloedonderzoek, scan en al die routinematige dingen. Ja, Herman Koch en Judith Herzberg, dus beide genomineerd voor de publieksprijs van NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar. Dankjewel weer, Emma Louise Diest. En we gaan weer naar Groningen, want de Davis Cup vindt daar plaats in de Martini Plaza. NMS-commentator Jan Roels, Tellen Griekspoor tegen de Zwitser Hüsler. Hoe verstaat het? Eerste set gaat gelijk op, 4-4. Ik vind Tellen Griekspoor, Humberto wel een beetje slordig spelen. Maakt voor zijn doen toch veel onnodige fouten. Maar de hal die geniet toch wel van het tennis. Er is veel gedoe geweest dus om de pluisjes op de ballen. De ballen zijn gewisseld een paar keer. En Griekspoor serveert nu een goede eerste service op die 4-4 stand naar de linkshandige Zwitser. Het is een linkshandige Zwitser. Maar dan weer volgens mij een fout van Griekspoor. Een inside-out voorhand die dan in de tramrails gaat. En dan is het dus 15 gelijk. Dit soort fouten maakt hij eigenlijk niet vaak. Griekspoor, maar in deze wedstrijd dus wel. Ik noem de corrigering, die bal is op de lijn. Dus dan is het. En we krijgen een led. Au. Een led, eerste service. En Griekspoor weer met die eerste service nu naar de voorhand van de Zwitser. Al met al dus een, ik zei het al, een wat slordige wedstrijd in deze eerste ontmoeting tussen Nederland en Zwitserland. 4-4. In de eerste set en Griekspoor serveert in Martini Plaza in Groningen. En hij maakt een dubbele fout. Zonde. Wel interessante theorie trouwens. Misschien komen we straks daar nog op terug volgende uur misschien. Want de pluisjes van de bal, ja, dat mooi, was dus een probleem. Dat vind ik echt een mooie. Het is bijna een openingszin voor een roman, Jan. Echt schitterend, dankjewel. Straks veel meer nog, onder andere met Olaf Koens, maar ook met Arjan Dwarshuis weer terug. Tot zo! NPO Radio 1. 1 vandaag. Wat moeten ze bij VDL gaan maken, zegt u? Ja, oké, ik noem nu VDL. Ja, ik denk dat ze daar ook even opveren, denk ik ook. Verdieping bij het nieuws. Als u een persoonlijke tijdscapsule zou samenstellen, wat zou u daarin? Ja, fotoalbums. Audiofragmenten. Misschien dit interview. Wie weet. Elke dag een factcheck. Tijd voor de conclusie dan. Ja, die vergelijking kunnen we volgens experts simpelweg niet maken. En daarom beoordelen we de uitspraak van Schimmelpennink als fictie. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekkersnacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mioe! Had ik jullie al verteld over de Owat busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En Owat zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op owat.nl. En je weet, Owat? Dat zit goed! Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl. En maak kans op mooie prijzen. Je OAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OAT.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat. Want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op OAT.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. NPO Radio 1. 3 uur. Hoe is het een jaar na de aardbeving in Turkije? Olaf Koens nam deze week opnieuw een kijkje in het gebied. Daar interviewde hij mensen die hij destijds ook sprak. Nu eerst het NOS Journaal. Juri Stubenitski. PVV-leider Geert Wilders noemt de gesprekken in de formatie heel erg spannend en zegt dat de partijen nog steeds in de eerste fase zitten. PVV, NSC, VVD en BBB praten vandaag weer met elkaar. Informateur Plasterk moet uiterlijk volgende week zijn verslag bij de Tweede Kamer inleveren. En dus zegt Wilders dat het erom gaat spannen. Ik geloof dat volgende week vrijdag of maandag moet uiterlijk het verslag worden ingeleverd. Dus dat betekent dat we de facto nog, wat is het, 7, 8, 9 dagen hebben. De informateur moet dan nog het verslag schrijven. En dat moeten we ook nog allemaal goedkeuren. Dat is allemaal formaliteit erbij. Dus ja, daar zit wel een beetje druk op de ketel. De andere onderhandelaars willen niks kwijt over de besprekingen. De aparte, sobere opvang voor overlastgevende asielzoekers in en rond Ter Apel groeit nauwelijks, meldt RTV Noord. Afgelopen zomer waren er 25 plaatsen en de staatssecretaris wilde er in januari 100 hebben. Maar tot nu toe is er maar plek voor 30 mensen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het in Ter Apel nog zo druk dat er voor speciale opvang te weinig ruimte is. Op de sobere locatie zouden kansarme asielzoekers versneld een procedure kunnen volgen, waardoor ze minder rondzwerven op straat en ook minder overlast veroorzaken. Honderden Europese en Amerikaanse ambtenaren doen een gezamenlijke oproep voor een staakt het vuren in Gaza. Ook pleiten ze voor het toelaten van humanitaire hulp en het vrijlaten van gijzelaars. Ook Nederlandse ambtenaren hebben de oproep ondertekend. Het distributiecentrum van online supermarkt Picnic in Zaandam is per direct gesloten, want er is een muizenplaag. Veel eten moet worden weggegooid. Picnic moet het gebouw reinigen en alle kieren en gaten dichtmaken. De A44 bij Oegstgeest lag vannacht bezaaid met bankbiljetten na een botsing tussen twee auto's. Agenten hebben het geld opgeruimd en onderzoeken waar het vandaan kwam. De politie zegt dat het geen zin heeft om nog naar geld te zoeken, want alles is al verzameld. Al urenlang zijn er boerenprotesten aan de gang bij meerdere grensovergangen tussen Nederland en België. Bij Eersel en Markizaat zijn de overgangen dicht en bij Hazeldonk is er ook vertraging. Verslaggever Joris van Poppel over de situatie bij Hazeldonk. Dit is eigenlijk de belangrijkste grensovergang tussen België en Nederland, waar normaal het meeste verkeer over raast. Nou, er wordt hier heel weinig geraast, omdat dit is de snelweg van België naar Nederland. Die is nu helemaal afgesloten. Af en toe mogen er wat vrachtwagens door. Maar ja, nu hebben de boeren er weer gewoon wat trekkers op gezet. Nu kan dat weer niet. Belgische boeren voeren al dagen actie voor meer geld en minder Europese milieuregels. Rijkswaterstaat adviseert mensen die naar België willen rijden om hun reis uit te stellen. En anders kunnen ze omrijden via onder meer Limburg of de Westerschelde-tunnel. Bij een drone-aanval op de Oekraïnse stad Berislav zijn twee Franse hulpverleners omgekomen, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Ze werkte bij een protestantse ontwikkelingsorganisatie. Drie andere Fransen raakten gewond. De minister spreekt van Russische barbaarsheid. De Oekraïense politie gaat een onderzoek naar de aanval instellen. Het weer op veel plaatsen bewolkt met in het binnenland mogelijk motregen. Het is 8 tot 10 graden. Ook morgen bewolking, af en toe lichte regen en dan wordt het ongeveer 11 graden. De ANWB verkeer. Helene, ik moet een beetje. Jij kan ons niet zien natuurlijk. Nee. Maar het heeft te maken met een van de onderwerpen die we straks gaan doen. We hebben allemaal wijnglazen hier staan. En dat is een beetje gek in combinatie met jouw ANWB. Ja, alcohol en verkeer, dat gaat niet samen. Dus dat is een advies van mijn kant. Maar tegen de automobilisten zeg ik, we gaan alleen proeven en uitspugen, toch? We gaan niet. Precies. Helene de Geest, de verkeersinformatie. De verkeersinformatie. Ja, het gaat vooral traag in de buurt van de Belgische grens. Dat hoorde je al in het nieuws. Er zijn twee grensovergangen helemaal dicht. Dat gaat om die op de A4 bij knooppunt Markiezaat en de A67 bij Eersel. De A16 is ook geen aanrader bij Hazeldonk. Het verkeer wordt wel mondjesmaat doorgelaten, maar beter kun je omrijden via Zeeland of anders Zuid-Limburg. Staan daar wel lokaal wat files. Verder ook file op de A6 Lelystad richting Emmeloord, tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. Daar is de vertraging een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Ja, 10 februari betekent extra prijzen. Want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, welkom hier bij Avro Tros op radio, NPO Radio 1. Tot 4 uur ben ik er inderdaad. Nieuw Petersen straks van online platform FC Afkikken. Was gisteren maar liefst 16 uur lang live op YouTube met een uitzending over Deadline Day. Het gaat over voetbal. De dag in het voetbal namelijk, waarop de laatste transfers worden gedaan. Welke wisselingen vallen het meest op? Of was het misschien gewoon een hele saaie dag? Dat had ook gekund, hè? Lendl Meinheimer was in 2016 de beste sommelier ter wereld. Straks is hij hier met zijn bijzondere verhaal met een... Flesje. Is het wit of rood trouwens? Wit. Het is wit. De glazen staan al klaar. En de mannen hier in de studio die hebben ook al zin. Ze kijken naar het lege glas alsof het een begeerlijk voorwerp is. Wat het ook nu is geworden eigenlijk. En natuurlijk sluit onze eigen vogelkoning Arjan Dwarshuis de uitzending straks af met de vogels van de week. En hij staat nog even stil bij de vogeltelling. Goed, maar het is dinsdag 6 februari, een jaar geleden, dat Turkije en Syrië werden getroffen door een aardbeving. Meer dan 57.000 mensen kwamen destijds om en miljoenen raakten dakloos. RTL Nieuws correspondent Olaf Koens deed destijds verslag. Ik werk toch al een jaar of 10, 12 voor RTL Nieuws. Ik heb een hoop oorlogen en rampen gezien, maar dit, verwoesting op deze schaal... Ongekend. Lijkt wel een film. Een horrorfilm. Een jaar na dato, nu dus, reist hij opnieuw af naar het centrum van de ramp. Olaf, je ging terug naar het gebied waar je vorig jaar ook was, hè, naar Antakya. Ja. Wat trof je aan? Poeh, heel dubbelzinnig eigenlijk. Ik trof een stad die een soort, of delen van die stad, die een soort lege vlakte zijn geworden. He, dus dan loop je daar rond. En toen ik daar een jaar geleden was, ja, was heel veel puin. En er waren reddingsploegen, probeerden nog mensen levend onder dat puin vandaan te halen. Er werd geschreeuwd, er was stof, je rook, lichamen, een hele angstaanjagende, drukke stad. Overal sirenes. Je kon amper je weg vinden. En nu is het een beetje het tegenovergestelde, dat het delen van die stad waar het dus toen zo chaotisch was, al dat puin is weggehaald. Al de mensen zijn natuurlijk begraven. Het is een soort lege vlakte, een soort woestijn. Delen van die stad zijn echt helemaal leeg. En er staat er ergens nog één boom of dan één huis wat niet is ingestort. Één flatgebouw wat nog overeind staat en de rest is leeg. En je ziet dat er wel degelijk gebouwd wordt. Dus aan de buiten, aan de randen van de stad, waar die aardbeving niet zo zwaar was, ja, daar zie je dat er ook weer nieuwe bouwprojecten worden opgezet. Laten we luisteren naar hoe de situatie vorig jaar was in Turkije. Het is hier vrij chaotisch. Het is een komen en gaan van hulpverleners, van reddingsdiensten, van mensen die hier proberen te helpen, van mensen die op zoek zijn naar hun familieleden die misschien nog hier onder het puin liggen. Het is heel erg druk en behoorlijk chaotisch. En er wordt keihard gewerkt om te redden wat er te redden valt. Ja, hoe is het met de mensen daar in het getroffen gebied? De gebouwen heb je beschreven, net, dat is een soort woestijn dus. Maar ja, de mensen zelf dan? De mensen proberen toch de draad weer op te pakken. Hmm. En ze zijn natuurlijk ontzettend getraumatiseerd in alle opzichten. Ze hebben hun kinderen, hun ouders begraven. Er is niemand die geen familie is kwijtgeraakt. En ze hebben sindsdien, ze hebben misschien een aantal maanden in tenten gewoond. Bijna iedereen woont nu in van die tijdelijke containerwoningen. Nou, dat scheelt er weer iets. Dan heb je in ieder geval verwarming. Dan het waren miljoenen water. Dakloos, toch, toen? Miljoenen mensen dakloos. Heel veel mensen zijn gevlucht uit het gebied. En je ziet nu dat zeker in Antakya, dat is een stad van hele trotse inwoners, dat mensen terugkeren. Dat ze ondanks alles teruggaan naar waar ze vandaan komen, waar ze thuis horen. En proberen toch maar iets te doen. Ik heb een man gevonden die had een container neergezet op een wat voor mij een open vlakte was. En die was daar bloemen aan het verkopen. En dat was precies de plek waar hij 37 jaar lang een klein bloemwinkeltje heeft gehad. Zo. En die is gewoon op diezelfde plek bovenop de ruïnes van die aardbeving gaan zitten en verkoopt weer bloemen. En dat is toch wel mooi. Weet je, als je bloemen koopt, dat betekent dat je ergens hoop voor hebt, dat je iets wil doen. Of misschien dat je aan iemand denkt. Er zit iets optimistisch in. En dat zie je heel erg. Mensen komen terug, mensen proberen er iets van te maken. En dat valt mij heel erg mee. Er was een discussie, hè, vorig jaar, ik kan me herinneren nog, over de staat van de bouw, van de bouwwerken. Dat ze gewoon echt niet stabiel waren, niet goed gebouwd. Ja. Ondernemers die zijn gearresteerd. Nu wordt er weer in snel tempo teruggebouwd. Ja. Hebben de mensen daar zorgen over? Gaat dit wel volgens de normen? Poeh. Weet je, er wordt heel hard gebouwd. Ja. Dus je ziet in verschillende delen van dat gebied. En het gebied is heel groot, hè, maar inderdaad ook in Antakya zie je dat er aan de buitenkant van de stad worden er hele wijken opgetrokken. Dat gaat in enorm rap tempo, zeker voor onze begrippen. Je kijkt daarnaar. Ik heb filosofie gestudeerd. Ik ben geen bouwkundige. Maar het is niet iets wat heel erg aan de oppervlakte ligt, waar mensen over praten of zo als je daar rondloopt. Nee, dit is niet iets. Ze gaan ervan uit dat het wel goed komt. En ja, het ziet er allemaal wel redelijk professioneel uit. Waar blijf jij uit eigenlijk? Waar logeer jij? Want zijn er hotels bijvoorbeeld? Er zijn twee hotels. Er staat één hotel in het centrum van die verwoesting. Dat nog overeind staat. Dat vond ik te gevaarlijk. Omdat ik dacht, als er toch nog een aardbeving komt of er gebeurt iets, dan niet. Ik ben iets verder in de heuvels gaan slapen. Heel oud hotel, wat ook bij de aardbeving onaantast niet is ingestort. Dus dat geloofde ik wel. Kijk, natuurlijk maken mensen zich zorgen. Maar het is een beetje, een aardbeving is iets, en dat heb ik ook zelf heel erg ervaren, later in Istanbul, want ook daar komt een keer een aardbeving. Ja, je kan je er niet eeuwig druk om maken. Je kan erover nadenken, maar op een gegeven moment moet je dat aan de kant zetten. En moet je maar vertrouwen dat het goed komt. En ik denk dat de mensen in Antakya nu op dat punt zijn gekomen. Dat ze vertrouwen dat het goed komt. Als jij daar rondloopt, hè, Olaf, wat voor emoties komen bij jou los? Of komen er geen emoties los bij jou dan? Oh nee, er komen heel veel emoties los, natuurlijk. Ik ben ook maar een mens. Ja. En wat we daar hebben gezien en hebben meegemaakt, ja, dat ik never nooit niet vergeten. Ik ben in een dorpje geweest toen. Hè, je zag dat in de steden, en ook in Antakya kwam de hulpverlening op gang. En waren al die reddingswerkers actief. En had je nog een week lang waren al die magische beelden van mensen die dan toch nog een baby vonden ergens onder het puin in leven. Ik ben in een dorpje geweest waar bijna 10% 10% van de inwoners om het leven is gekomen. En in dat dorpje kwam geen hulp. Er waren geen reddingswerkers. En als je dan de mensen weer ziet die je toen zag, toen ze uitgeput waren, overmand door pijn en verdriet. Ja, dan praat je nu met ze, dan gaat het iets beter. Maar ja, weet je, ik heb toen lang met een man gesproken. Het was me toen niet helemaal duidelijk wie die verloren was. Want hij had het over zijn neef en een broer van zijn neef en een oom en nog een tante en nog 3 kinderen. En nu zag ik hem weer en had ik de tijd om rustig met hem te praten. En dan zei hij, kom, ik neem je mee naar de begraafplaats. En daar waren we een jaar eerder ook geweest. En eigenlijk begreep ik nu pas dat daar zijn 2 kinderen lagen. Ja, dat raakt je. Tuurlijk raakt je dat. Maar ik vind het ook wel bijzonder dat je in dit werk op een bepaalde manier een band opbouwt met dat soort mensen. Ik vind het ook heel fijn, ook voor mezelf op een bepaalde manier, om ze dan een jaar later weer te zien en te kijken hoe het met ze gaat. Probeer contact daarmee te houden. En ook voor hem geldt, dit is eigenlijk een boer die in een klein hutje woonde. Nou, dat hutje is ingestort. Hij woont nu nog in een container, maar ook hij krijgt de sleutels van een nieuw huis. Dus ja, die pijn, dat verdriet, dat gaat never nooit niet weg. En zegt hij dan ook waarom hij je dit verhaal wil vertellen? Waarom hij zijn kinderen wil laten zien aan jou? Althans, de begraafplaats van zijn kinderen. Goh, waarom? Ik denk dat het uiteindelijk iets heel iets menselijks is. Dat je met elkaar praat. Als je erover praat, dan verwerk je dat. Dit is een gebied waar een hele conservatieve, stugge mensen, hoor. Die niet makkelijk over hun gevoelens praten. Maar uiteindelijk is het iets menselijks. Als je het deelt. Bij mij komt het een cliché naar boven. Gedeelde smart is halve smart. Ja, dat is dat gevoel. Dat is zo. Je praat met elkaar. En dat helpt. Het helpt voor mij. Het helpt misschien ook voor hem. Ja. Olaf Kons, dank je wel. Graag gedaan. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. I hear you fly no more. Is it true what they say? It's love you're dying for. We used to fly every way. What are you hiding for? Don't worry, 'cause over the mountains there's a place by the sea. Sometimes for you and me, they tell you it's over, but I don't agree. It still is sometimes to be free. Whoa, sometimes for you and me, well alone, my old friend, I hear you cry no more. Oh, you're running out of tears. This so. I understand. I will help you out, my friend. All you gotta do is look into my eyes. Stop believing lies. Now I don't need to be cries. Now I don't need to be cries. I don't need to be cries. Oh, over the mountains. Time to be free. Yellow Pearl for you and me. En we gaan terug naar Groningen, naar het Davis Cup tennis. Dat is namelijk daar, in Martini Plaza. Nederland, Zwitserland. NOS-commentator Jan Roefs kijkt naar Tellen Griekspoor tegen de Zwitser Hüsler. Hoe verstaat het, Jan? Tiebreak. In die tiebreak 6-3 voor Nederland, voor Tellen Griekspoor. Dus setpoints dus voor Griekspoor. Tweede service nu van de Zwitser naar de backhand van Griekspoor. Griekspoor met de return tegen de baseline. En dan gaat de voorhand uit van de Zwitser Marc-Andrea Hüsler. En gejuich van al die studenten die daar aan de kopse kant zitten van de baan hier in de Martini Plaza. En Tellen Griekspoor pakt dus voor Nederland de eerste set in deze ontmoeting tegen Zwitserland vanmiddag. 1-0 dus in sets voor Nederland in Groningen. Jan, even voor mij, hè, want ik zit te kijken naar die beelden. Is het nou zo dat tussen elke game dat het licht uitgaat, dat er een soort van disco plaatsvindt in Martini Plaza? Die DJ staat naast mij en ik complimenteer hem. Ik geef hem een duim omhoog in de DJ met zijn muziek. Ik vind de muziekkeuze op Radio 1 vanmiddag ook goed, hoor. Maar dan past er echt een feest rond hier in Martini Plaza met leuke Nederlandse muziek. En ook upbeat tempo, van alles en nog wat. Het is een goede sfeer. Het is echt een leuk evenement op deze manier. En heel veel mensen gaan nu een drankje halen, zo gaat dat. Ik hoor gewoon engelbewaarder, Jan. Ja, precies. We gaan zo weer kijken naar die tweede set hier, Umberto. Maar het is hier een goede sfeer. Goed vertoeven hier in het noorden van tot Nederland. Tot straks, Jan. Oké. Okay. Nieuws via de NOS. De boerenacties zijn nog steeds aan de gang bij meerdere grensovergangen tussen Nederland en België. Sinds gisteravond protesteren ze aan de Belgische kant van de grens, bij de A5 en de A67, zijn ze nog helemaal dicht. En bij Hazeldonk is de weg dicht richting België. En daar is NOS-verslaggever Joris van Poppel. Advies van de ANWB, Joris, is om de reis uit te stellen als je die kant op moet. Doen de automobilisten dat ook of zijn ze toch eigenwijs? Nou, er zijn heel veel eigenwijze automobilisten hier en vrachtwagenchauffeurs die wel hier langs moeten. Dus heb je lange files? Ja, de situatie hier is nu als volgt. Ik sta naast de vangrails. Eén rijstrook is open, beide kanten op. En op die andere rijstrook, daar staan trekkers. Heel veel trekkers. Ja, wat zal het zijn? 50, misschien wel 100. Daarachter wordt nog een grote fik gestoken van pallets en autobanden. Grote zwarte rookwolken. Ja, het is echt een grote actie hier van Belgische boeren. Ook op twee andere plekken. Maar hier dus bij normaal de drukste grensovergang. Ja, kan nu maar heel weinig verkeer langs. Ja, Belgische boeren. Dus waarom staken ze eigenlijk? Eigenlijk vanwege stikstof. Hetzelfde als in Nederland. Vlaanderen heeft ook een stikstofprobleem. En de regering vindt het moet minder. Daar is hier net een nieuwe wet voor aangenomen. En de boeren, ja, die zijn daar al jaren echt kwaad over. Het speelt al heel lang hier. En nu is die wet aangenomen. Nu denken ze, we moeten nu een grote actie doen. Nou, ja, het zijn niet alleen grensovergangen. Het gaat distributiecentra, havens. Alles heeft er last van. En wat zijn de consequenties daarvan? Nou ja, bijvoorbeeld distributiecentra, dat is heel rottig voor enkele paar grote supermarktketens. Op één plek in de haven staan 2000 vrachtwagens vast. Dat is een probleem. Ik sprak net hier een chauffeur die zegt, dit kost me honderden euro's per uur dat ik hier sta. En ik heb 4 vrachtwagens die vaststaan. Dus ja, dat soort teksten hoor je hier. Er zijn, moet ik zeggen, ook veel vrachtwagenchauffeurs hier die toeteren, die het eens zijn met de boeren, die het wel goed vinden dat er protest is. Dus dat zijn een beetje de reacties die je hier hebt op de grens. Dankjewel, NOS-verslaggever Joris van Poppel. En Manu Chao, me duele. Het doet me pijn. Nou, het doet me niet pijn hoor. Heerlijk dat je dit zo hoort. Goed, we gaan het hebben over de voetbaltransfers. Want vannacht om 1 minuut voor 12 sloot de winterse transferwindow in de meeste Europese voetbalcompetities. Allemaal geruchten de hele dag, speculaties, voorspellingen. Zijn er geen echt grote verrassingen op de winterse voetbalmarkt? Deze zomer telde de top 10 duurste aankopen bijna 1 miljard euro samen. En deze winter ging het om zo'n 240 miljoen euro. Nieuw Petersen van de voetbalpodcast FC Afkikken. Toevallig, ik zat vannacht nog tot een uur of kwart over één bij je. En jullie hebben gewoon de hele dag gestreamd, 16 uur lang. Alleen maar gesproken over de transfers. En er gebeurde helemaal niks, Niel. Goedemiddag, Humberto. Wat klinkt je fris en fruitig. Ja, tuurlijk. Het moet. Ik heb nog de hele nacht te gaan, joh. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Vol goede moed begonnen wij donderdagochtend om 9 uur. Ja. En er waren allemaal verhaallijnen waar we op hoopten. En er ging echt wel nog iets gebeuren. En inderdaad, tot kwart over 1:30 zat jij bij ons in de studio. En toen sloten we af. Het was een hele leuke dag met heel veel leuke sprekers bij ons in de liveshow. Ja. Maar conclusie? Niet heel veel spannends. Niets na de niente. Leg even uit voor de mensen die het principe niet kennen van de FC Afkikken, wat jullie elk jaar eigenlijk doen, wat echt een schitterend event is, vind ik. Jullie kijken op de laatste dag van transferwindow, gaan jullie de hele dag uitzenden. En dan volgen jullie alles. Leg even uit hoe je dat doet en met wie je dat doet. Ja, kijk, we zijn een mediaplatform met podcasts en dat soort dingen. Maar we zijn in 2016 gestart met een live show rondom de laatste dag dat voetbal spelers getransfereerd kunnen worden. Dat is normaal op 31 januari en 31 augustus. En toen dachten we, nou, laten we daar gewoon een live show omheen bouwen. En op YouTube gewoon kletsen met trainers, spelers, voetballiefhebbers. En dan gaan we het gewoon volgen wat er op die dag gebeurt. En we hebben echt knotsgekke uitzendingen gehad. Zo herinner ik me nog een keer Cyril Dessers, die vanuit Madrid inbelde bij ons dat hij de nieuwe spits was van Feyenoord. Hij was naar Madrid gevlogen omdat hij dacht dat hij daar bij een club ging tekenen. Lang verhaal kort, hij tekende bij Rotterdam-Zuid vanuit het vliegveld in Madrid. Ja. En dat doen we dus al nu, 8 jaar. 2 keer per jaar een live show. En dat was in het begin 4 uur. En gisteren was het 16 uur achter elkaar dat we live waren. Nou, wat zijn de hoogtepunten geweest, Niel? Neem ons even mee. Misschien beginnen De hoogtepunten was Drius. Ja. Dat is een speler van een relatief kleine club in Nederland, Excelsior. Die op de laatste dag te horen kreeg, PSV wilt hem hebben. En toen dacht hij, nou, dat is fantastisch nieuws. En PSV wilde een hoog bedrag voor hem betalen, 4 miljoen euro. Alleen Excelsior zei, we laten je pas gaan als we een vervanger hebben. Nou, had Excelsior de hele dag tijd voor. En gedurende de dag kwam Feyenoord nog eens daarbij. Die zeiden, wij willen hem ook wel hebben. Dus het werd een pokerspel tussen PSV, Feyenoord en Excelsior. En het duurde maar, en het duurde maar, en het duurde maar. En uiteindelijk zei Drioers, ik ga alvast naar Eindhoven toe. Dan kan ik daar gekeurd worden met zijn zaakwaarnemer. En toen kwam hij daar aan en hij werd niet gekeurd. Want PSV vond dat het te lang duurde. En dus na een dag onderhandelen is de conclusie, Drioers blijft bij Excelsior. Oh. En PSV en Feyenoord hebben allebei geen nieuwe speler. En hij speelt vanavond waarschijnlijk tegen Almere City. Zeker, ja. Ja, dus dit is wel een beetje hoe het gaat natuurlijk. Hè? Als we kijken dat zo'n speler kan zich natuurlijk verbeteren, sportief, maar zeker financieel. Die wordt de hele dag natuurlijk, denkt hij, oh mijn god, ik kan straks wel die auto kopen. Of ik kan straks wel daarheen op vakantie. En ja, die is met zijn hoofd natuurlijk al in de wolken. En het duurt nog maar eventjes. Moet alleen nog even dit regelen. En dat gebeurde dan niet. Maar Niel, maar ook sportief bedoel je. Het hoort nu bij de voetbalwereld en het hoort bij de gekte op zo'n laatste dag. En ja, dat is ook ooit de reden waarom wij deze live show ooit zijn begonnen. Nee, maar je speelt nu weer rechterrijtje Eredivisie in plaats van Champions League. Ja. Dat is ook nog eens iets, hè? Champions League, je kan misschien kampioen worden van Nederland. Ja. En kijk, in Nederland worden we ook steeds gekker op die laatste speeldag. Maar bijvoorbeeld in Engeland wilde een club, Nottingham Forest, toch nog een spits halen van Ajax, Ekpom. En die kwamen rond een uurtje of 9. Die zeiden, nou, we willen hem toch huren. Want dan zou je denken, waarom koop je niet gewoon? Nou, er zijn nu dus hele strikte regels. En die hadden al hun geld wat ze uit hadden mogen geven al uitgegeven. En toen dachten ze, nou, we huren hem gewoon. En dan betalen we in de zomer wel een bedrag. Maar dat is uiteindelijk niet rondgekomen. Ook niet. Ekpom blijft. Sowieso was het bij PSV en Ajax stiller dan we hadden gedacht. Boer Vertes is wel vertrokken bij PSV. En er is niet echt iets voor teruggekomen. Dat was Drioers geweest. Morgen staat je op het programma, hè? Ajax-PSV. Ja. De topper. Op papier. Jij bent erbij. Ik ben erbij, ja. Maar het is geen topper. Lekker, man. Het is geen topper. Niel, het is geen topper. Of is het wel een topper? Niet als je naar de stand op de ranglijst kijkt. Ja. Maar als we kijken naar de wedstrijd eerder dit seizoen. Ja. PSV staat ongenaakbaar dit seizoen bovenaan. Dat weet iedereen ook die dit programma luistert. Zeker. Maar Ajax zat toen in de hoek waar de klappen vielen. Ajax was dominant, goed de eerste helft. Ja. En maakte het PSV heel lastig. Nou, Ajax heeft een nieuwe trainer inmiddels. Het gaat, de resultaten zijn beter. PSV is niet lekker uit de winterstop gekomen. Laten we dat gewoon even zeggen. Uit de beker geknikkerd, al een keer gelijk gespeeld nu in de competitie. Hadden tot nu toe alles gewonnen. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd, een interessante wedstrijd gaat worden. En zeker ook met wat Henderson gaan zien voor het eerst bij Ajax. Althans, daar gaan we vanuit. Ja, want ja, dat is het mooie. Hè? Jordan Henderson. Dit kwam niet op de laatste dag, dus die kunnen we niet uitgebreid bespreken nu. Maar Jordan Henderson is natuurlijk een speler die bij Liverpool aanvoerder was. De Champions League heeft gewonnen, eigenlijk alles gewonnen wat te winnen viel. Ging naar Saudi-Arabië, dacht, dit is toch niet waarom ik op voetbal ben gegaan. En is nu speler van Ajax. En ik vind dat heel bijzonder. Ik denk dat we daar nog wel iets te makkelijk over doen in Nederland. Dat een speler als Jordan Henderson uiteindelijk heeft gekozen voor de Nederlandse Eredivisie. Ik wil je nog een paar landen voorleggen, Niel. En dan moet jij me aangeven waarom ik die landen noem. Nigeria, Angola, Mali, Ivoorkust, Congo, Kinshasa, Guinea, Kaap Verde, Zuid-Afrika. Afrika Cup. We hadden het gisternacht, of vannacht eigenlijk, heel kort over. Dit is dus de Afrika, de kwartfinales van de Afrika Cup. Wordt op dit moment afgewerkt in Ivoorkust. En het hele mooie aan is, deze 8 landen die jij net opnoemt, dat zijn 8 andere landen dan die bij de vorige editie van de Afrika Cup in de kwartfinale stonden. En dat maakt dit toernooi, wat sowieso een van mijn favoriete toernooien aller tijden is, echt een unieke editie. En ja, ik ga wel heel eerlijk zeggen, Kaap Verde bij de laatste 8. Ja. Is voor mij een landje met 500.000 inwoners. Ja, 532.000 inwoners. En Kaap Verde zit ze heel goed nageteld. Nou, maar weet je wat het is, Niel? Wat ik ook mooi vind. 500.000. Die staan in de kwartfinale van de Afrika Cup. Nee, maar Niel, je moet je voorstellen. Stel je voor een EK bij de laatste 8. Ja. Geen Engeland, geen Duitsland, geen Spanje, geen Italië, geen Nederland. Allemaal die landen niet. Dat is toch bijzonder? Dat gebeurt nu bij de Afrika Cup eigenlijk. Ja, krankzinnig, want dit is precies hoe je het moet uitleggen. Dat probeerde ik gisteren ook. Denk na dat we dan een kwartfinale hebben met Luxemburg, Malta. Ja. Ja, noem ze maar op. Wales. Ja, fantastisch. Nou, het is wel mooi om te zien. Niel Petersen van de podcast FC Afkikken. Vanavond om 6:00 Nederlandse tijd beginnen de eerste kwartfinales trouwens van de Afrika Cup, mocht u dat willen zien. En het is echt een aanrader. Dankjewel, Niel. En ik zeg, de volgende transferwindow gaan we eens even bijpraten weer. En straks de sommelier van dit moment, Lendel Meinheimer van het Amsterdamse Show. Hij ziet aan tafel hier. 1 glas is onmiddels al gesneuveld. Olaf Koens liep weg en zijn wijnglas heeft dan niet meer gered. Er zat niet eens wijn in, dus dat wordt nogal wat. Je hebt een fles meegenomen. We gaan over praten straks. En natuurlijk onze vogelkoning Arjan Dwarshuis is terug ooit op de vrijdagmiddag. En het gaat nog even over die vogeltellingen. Mm-hmm. Ja, goed dat je weer bent, man. Fantastisch weekend. Het was een goed weekend. Ja, ik heb ook even geteld. Oh, heel goed. Ja. Dat kan niet anders van je. Met een hele goede bekende van jou. Ja. Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB hebben elkaar opnieuw gesproken bij informateur Plasterk. VVD-leider Jeschel Gus sprak daarna van goede gesprekken. Ze zei dat ze goede hoop heeft. PVV-leider Wilders wilde niks kwijt. Vanochtend zei hij nog dat het heel erg spannend wordt of ze eruit gaan komen. Een man van 24 heeft 14 jaar cel gekregen omdat hij in Amsterdam een Britse toerist heeft doodgestoken. Dat gebeurde 1,5 jaar geleden. Waarom de man werd aangevallen is niet duidelijk geworden. Een groep boeren heeft aangekondigd vanavond naar het provinciehuis in Utrecht te gaan voor een trekkeractie. Eerder waren ze al bij de provinciehuizen van Brabant en Drenthe. En na een ongeluk op de A44 bij Oegstgeest lag de weg vannacht bezaaid met tientallen bankbiljetten. De politie zoekt nog uit waar het geld vandaan komt en zegt dat het geen zin heeft om nog te komen zoeken, want alles is al opgeruimd. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, nog steeds wegafsluitingen bij de grens, de Belgische grens om precies te zijn. De A4 is nog dicht in beide richtingen bij Markiezaat. De A67 is in beide richtingen dicht bij Eersel. En de A16 die is zo goed als dicht ook bij Hazeldonk. Dus het is beter om voorlopig om te rijden via Zeeland of anders via Zuid-Limburg. Dan de andere files op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moorgestel. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook in het zuiden is een ongeluk gebeurd op de A59... van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij knooppunt Empel. Daar is de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht dicht. De vertraging is 20 minuten. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, in de studio hier een man die als sommelier behoort tot de beste van de wereld. Sterker nog, in 2016 is hij bekroond tot beste wijnproever ter wereld bij de McNeigh Tasting Trophy in Londen. En ook in Nederland won hij al meerdere prijzen. Na jaren als wine director hebben gewerkt bij verschillende, ook met Michelinsterren bekroonde zaken, opende Lendl Meinheimer vorige maand samen met chefkok Doris Flores zijn eigen restaurant Show in Amsterdam. En je bent hier nu met wijnen. En we gaan daar straks over die wijnen hebben. Hè. Nu af van sommelier naar restaurant-eigenaar. Hoe groot is die reis geweest? Nou ja, lang, denk ik. Ik ben als afwasser begonnen. Zoals de horecadroom, denk ik, wel vertegenwoordigd. In Bloemendaal, naast de hotelschool, middelbare hotelschool. Altijd een afwasbaantje gehad, in de keuken helpen, kopslaatjes maken, dessertjes maken. Uit noodzaak of uit inderdaad omdat je die droom had? Nee, ja, dat was eigenlijk een. Ik werd benaderd door een vriend van mij. En je zocht een bijbaantje. Want wij vonden het leuk om op stap te gaan. En daar had je natuurlijk geld voor nodig. En om een klein beetje extra zakcentje te krijgen, gingen wij werken. En die zei: kom eens even hier in dit eetcafé werken. Nou, zodoende is dat gegaan. En vanaf dat moment hotelschool gedaan, middelbare hotelschool, hoog hotelschool. Eigenlijk altijd de horeca geambieerd vanaf moment nummer 1 dat ik 15 was. En wanneer weet je dat je talent hebt voor de horeca? Nou, dat is moeilijk. Dat is ook moeilijk om mezelf te zeggen natuurlijk. Ik heb verschillende banen gehad. Dus ik heb ook stage gelopen in Parijs toen ik 16 was. Eerste keer uit huis. Dat was in een hotel. Kaapstad heb ik via de hooghotelschool stage gelopen. Ik heb in de beachclub gewerkt, noem maar op. Dus alle takken daarbij. En uiteindelijk voor de wijn ben ik terecht ingekomen toen ik in Scheveningen werkte, bij restaurant Waterproef. En daar zei mijn leermeester Yves van Westrenen. Die zei van, nou, die wijn, die pak jij echt goed om. Ga daar eens even naar kijken. Met een goede tong. Ja, ga daar eens even kijken wat daarin valt te doen. Dus toen heb ik verschillende wijnstudies gedaan. En toen bleek dus dat ik goed kon proeven en goed kon analyseren. En dat is eigenlijk heel snel gegaan. Op latere leeftijd ook, moet ik zeggen. Dus ik heb altijd gewoon normaal horeca gewerkt. Altijd lopen buffelen met borden en dat soort dingen. En uiteindelijk kwam de wijn in zicht. Kijk, je hebt een heel specifiek talent dat ook nog eens bekroond is in de wereld. Hè? Je bent beste wijnproever ter wereld ben je gekozen. Ja, is moeilijk, hè? Welke ik. maar dat is toch een heel bijzonder verhaal. Ja. Maar wat een extra laag geeft, er zijn weinig sommeliers met de Surinaamse achtergrond. Dat klopt helemaal. Ik heb er nog nooit eentje gezien. De gemiddelde Surinamer houdt van kanij. De houdt van kanij, houdt van rum, houdt van. Nee, maar even serieus. Fernandes met wodka. Ja, precies. Maar niet. Dus ja. waar komt jou dan tong vandaan, die wijntong? Nou, die hebt? Ten eerste ben ik niet opgegroeid in de Surinaamse zin. Dus ik ben opgegroeid gewoon bij Nederlandse ouders. Dus ik heb zeg maar die hele de Surinaamse opvoeding helemaal niet meegemaakt. Dus okay. Ik denk dat toch al iets anders is. Ja. Dus ik ben ook eigenlijk niet in aanraking gekomen met dat soort dingen die thuis gebeuren. Dus rum drinken zoals je vader dat doet en dat soort zaken. Ik kwam gewoon in een gezin waar mensen wijn dronken, maar niet extreem of ook niet standaard, maar gewoon bij het eten. Mijn vader, pleegvader, die hield van bier. Maar ik denk dat ik er gewoon in ben gerold tijdens de momenten waar ik heb gewerkt. Dus ik heb altijd in restaurants gewerkt waar wijn toch wel de hoofdrol had. Dus zodoende kom je daarmee in aanraking. Dus het is ook niet echt exact een moment geweest. Wat is de kunst van het wijnproeven? Ik denk dat je fit moet zijn. Dus je fit zijn? Ja, het is echt topsport. Dus hoe moet je fit zijn? Nou ja, je moet gewoon uitgeslapen zijn. Je moet niet verkouden zijn. Je moet niet moe zijn. Het is gewoon analyseren. Gewoon analytisch een wijn ontleden. Dat is eigenlijk wat je doet. En het beste proef je ook 's ochtends. Dus op die studie die ik deed, waar ik die prijs heb gewonnen, 's ochtends zaten wij voor 10 uur hadden wij de eerste flights al op. Om 9 uur begonnen wij met blindproeven. Want dan ben je het meest scherp. En dan proef je het meest. En wat zijn de smaakonderdelen die je moet kunnen onderscheiden als getrainde sommelier van een wijn? Nou ja, heb je even. Nee, ja, het is eigenlijk heel nerderig. Het is een hele didactische manier van proeven, hoe ze dat noemen. Dus je hebt een formulier en het zijn een stuk of 30 punten en die moet jij gewoon helemaal ontleden. Dus je begint met de kleur, dan begin je met de geur, dan begin je met smaak en dan met de finale. Dat is eigenlijk in een nutshell hoe je wijn proeft. En in die, ja, in die lagen zitten weer allemaal categorieën. Dus dan ga je zeggen hoeveel zuur het heeft, hoeveel tannine het heeft. En dat is vrij neurderig. En dat is ook wat je vaak in restaurants ziet. Waar ik het ook niet echt mee eens ben, want het gaat uiteindelijk om smaak. En het gaat om geur en wat een gast lekker vindt in plaats van dat jij hem helemaal uitkrijgt. Maar kijk, een van de dingen die, waar de man die naast me zit hier, Arjan Dorshuis, hij is een vogelaar. Dus een van de dingen die hij heel goed kan is determineren van de soort. Ja. Dus hij ziet een soort en kan gewoon zeggen wat het is. En of het een mannetje, een vrouwtje, leeftijd. Ik hoor al parallellen hier. Precies. Maar jij moet ook kunnen determineren, niet alleen hoe de wijn is opgebouwd, maar ook van welk huis. Precies. Van welk jaar. Precies. Van welke grond. Precies. Dat is allemaal ook blind, moet je dat kunnen. Allemaal blind. En dat is alleen maar leren, lezen, proeven. En elke keer weer opnieuw die wijn, eigenlijk proeven, ook al is het een nieuw jaar. Dus daar zijn we mee bezig. Heb je nog de ambitie? Kijk, in 2016 was je dus de beste sommelier ter wereld. Is dat een ambitie die je hebt, die je überhaupt nog kan nastreven? Of denk je van, nou ja, been there, done that? Nou ja, in principe is het, was de titel, de moet ik even corrigeren, was de beste wijnproever ter wereld. Ja. Ik ben in 2018 het beste sommelier van Nederland geweest. Ja, top. Dat is dit jaar weer. Dat is over 2 maanden. Die ambieer ik niet meer. Ik zeg altijd, eens kampioen, altijd kampioen. Want je kan alleen maar verliezen. Luister, je bent kampioen van 2018. Dat blijft voor de rest van je leven. Dat wil ik net je moet je echt opgeven. Het is niet zo dat je wordt geselecteerd of zo. Dat is niet zo. Het is een wedstrijd. Sommelerie in Nederland is al een beetje. Het was vroeger natuurlijk vrij snobistisch. Allemaal van die oude chique heren natuurlijk. En kindertje omhoog, laat ik het zo zeggen. Het is tegenwoordig een hele leuke wedstrijd. Waar allemaal jonge meiden en gozers aan meedoen die allemaal in het vak werken. Dus het is ook een meerdaagse wedstrijd. 2 dagen meestal. En wel echt een serieuze wedstrijd waar theorie heel belangrijk is. En daar strijden allemaal mensen tegen elkaar die dit vak ambiëren. Nou heb jij 2 wijnen meegenomen. We hebben ons glas hier staan. De mensen denken, de vrijdagmiddagbroller is nog niet eens begonnen, jongen. Ja, hier zit ik op te wachten. Jij zit hier op te wachten. Hè? Ja. Dus ik zou zeggen, schenk die glazen vol. Ja. Of ik loop even naar je toe, dan moet je even uitleggen wat je hebt meegenomen. Ja, kijk, dat is het dus. Ook bij mijn restaurant. Dat is natuurlijk nog niet zo lang open. Maar ik zeg altijd, een sommelier hoort een signatuur te hebben. En mijn signatuur is blind proeven. Dus ook voor mijn gasten. Oh. Dus daarom heb ik ook aluminiumfolie om. Wij moeten. Oh. Zeg maar. Maar wat verwacht je van ons? Ik verwacht dat jij gewoon eigenlijk vertelt wat jij proeft. Dus het gaat er niet om wat jij allemaal. Oh, we krijgen nou examen op de Nationale Radio wijnproeven. Examen Huberto en wijnproeven. Dan val ik zo door de man. Oké, maar ik ga het proberen. Even kijken. Ik kijk naar de kleur. Ja. Ik zie een. Het is een. Niet licht, het is een beetje rijpe geur voor mijn gevoel. Ja. Het is een vettige wijn, want hij blijft voor hangen aan het glas, zie ik. Het is een beetje vettig. Nou, dan ga ik naar het bouquet. Ik ruik. Zo, hè? Oeh, hij heeft een sterke geur. Ik ruik hout. Een sterke wijn. Ruik ik hout of niet? Ik weet niet wat jij ruikt. Ik ruik een zweem van kersen. Hoeft nou maar. Kijk, en dit is wat wijn allemaal doet. Hè. Wat haalt het omhoog aan tafel? En die discussie is heel leuk. In plaats van dat de sommelier jou de smaken in de mond legt. Oeh. Ik vind hem wel lekker, vind ik. Holy shit. Of is dit een instinker, dit toch? Dit is 3,50 van de Aldi. Dit is een serieuze wijn. Dit is een wijn die wij in het arrangement schenken bij langoustines. Ja. Dus dan maakt Doris de heerlijkste langoustines en die sferen wij. Hij is heel houterig. Ja, het is wat je proeft en je zei het al, dat vind ik mooi. Kijk, de geur, daar kunnen we over twisten wat je allemaal zei. Maar dat maakt niet uit. Maar over de kleur heb je wel eigenlijk gelijk. Want het is niet helemaal wit. Dus dit is een Blanc de Noir. Dus dat betekent, dit is een witte wijn gemaakt van een blauwe druif. Dit komt uit Valtellina. En Valtellina is de vallei boven Piemonte, dus Noord-Italië. En je pakt nu de fles uit. Ja. Gewoon aluminiumfolie eraf, zodat we het etiket kunnen zien. Jij traint jezelf ook gewoon, hè? Ik train mezelf. Al te blind. Het is een heel funky, eigenlijk niet zo mooi etiket. Maar dit is dus gemaakt van blauwe druiven. Dus wat je eigenlijk doet is persen, zonder dat je de schil mee laat fermenteren. En dan haal je dus een wit sapje over. En de bekendste wijn die zo wordt gemaakt is champagne, want het is ook bijna allemaal blauwe druiven. Oeh, maar dit, ik ga, deze is lekker. Ik heb gehoord dat jij van Pinot Grigio hield. Ja, en dit is een klein beetje, dat heb ik niet in de kast liggen. Luister, nog. Maar ik zie aan jouw gezicht, dat je het wel jammer vindt dat ik van Pinot Grigio haal. Je vindt het een hele laffe wijn, hè? Ik zei van, waar houdt hij nou van? Toen hoorde ik Pinot, toen dacht ik, lekker, Pinot Noir. Ik neem een mooie Pinot Noir. Toen belde ik vanochtend nog even. Dus nee, Pinot Grigio is het. Ik zeg, nou, meen je dat nou? Maar oké, mag ik nog eentje noemen die ik ook echt top vind? Zeker. De Riesling van Apostelhoeve. Kijk. En dat is een van de oudste wijndomeinen van Nederland, hè? Dat weet je. Hey, Apostelhoeve is op een top. Dat is een Nederlands wijnsoort. Die heeft gestaan in een Frans wijn. Hebben we er nog eentje? Ja, ja, zeker. Maar we hebben geen glas meer. Moeten we dit opdrinken? Ja, moet even. Kom. Ik ben al bijna leeg, het glas, hoor. Heerlijk. Ja, hoor. Okay. Dit is dus dit serveren wij in het restaurant. Oh, heerlijk, jongens. Wacht even. Dit gaat allemaal van jouw vogels af, hè? Ja, kijk. Ja, joh, stop maar de tuinvogeltelling. Kijk eens. De tweede is... Oh, ja, ja. Ja, kom maar, hebben we nog meer? Oh, deze is donkerder. Ja, deze is donkerder. Dit is een donkerdere wijn. Ik heb een beetje... Gaat het lukken met alle apparatuur? Oh, ik ga niet eens meer een poging wagen om hier een analyse van te maken. Het gaat er gewoon om. Vind je het lekker of vind je het niet lekker? Doe jij een donkere kleur? Ja, kijk. Zachtere, nootachtige smaken proef ik. Kijk eens even, professional. Ja. Dit is heel wat anders. Professional. Jezus. Ik vind deze een... misschien ga ik vloeken in de kerk. Ja. Minder gelaagd dan die. Klopt. Oh, dat klopt? Klopt. Gelukkig. Klopt. Kijk, goed gegokt, Umberto. 50-50. Lekker. Vind je het lekker? Ik vind het een hele goede, lekkere wijn, ja. Dit is wat rustiger. Ja, rustiger wijn. Dit is best wel pit. Wat je zei, hier zit inderdaad het hout doorheen. Dat heb je heel mooi eruit gehaald. Dat ruik je ook. Een beetje de notige wat erin zit. En dit is veel meer fruit. Dit is kenmerkelijk eigenlijk voor de wijn. Dit ligt wel meer bij de Pinot Grigio dan die andere. Dit is een Grüner Veltliner. Hoe? Grüner Veltliner uit Oostenrijk. Ja. Uit het Kamptal. En dat maakt eigenlijk hele frisse, stijle Grüner Veltliner. Want wat jij zei, het ligt natuurlijk ook aan het jaar en aan het gebied hoe wijnen proeven. En Kamptal Grüner Veltliner is eigenlijk een van de meest frisse Grüner Veltliners die er is. Oh man, ik snap wel waarom dit niet alleen werk is, maar ook passie. Passie. Dat is het. En ik vind het mooi om te zien dat je jezelf dus traint om blind wijn te blijven proeven. Ja. Zelfs met amateurs zoals Arjan Dwarshuis en ik. Lendel Meinheimer en zijn restaurant heet Show in Amsterdam. Dankjewel voor dit. Ik kom zeker langs. Super. Dankjewel voor het college. Dankjewel. Dankjewel. Cheers. NPO Radio. Dit is tot 4 uur. Yo, I ain't seen you in a minute. But I got something to tell you. Listen. See the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain, but girl, I'll try. You need to sit down, this may take a while. See this girl, she sorta looks just like you. Even smiles just the way you do. So innocent she seemed, but I was fooled. I'm reminded when I look at you, but you remind me of a girl that I once knew. See your face whenever She put me through. This is why I just can't get with you. Usher, die staat volgende week in de halftime show van de Super Bowl, de finale van het American Football seizoen. Dit jaar tussen de winnaar van vorig jaar, Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers. We blijven in de sportsfeer, want we gaan naar Groningen kijken hoe het gaat bij de Davis Cup tussen Nederland en Zwitserland. Eerste set voor Tellen Jan. En nu? Hoe gaat het in de set 2? Tweede set 5-4 voor Zwitserland. Mark Andrea Hüsler, lastige partij dus voor Tellen Griekspoort. De muziek is weer ingezet, want ze zitten op hun bankje. Ik realiseer me, Umberto, dat dit de vierde Davis Cup ontmoeting is die ik doe tussen Nederland en Zwitserland. Ik heb er een meegemaakt in Fribourg, Gelredome. Nog met Roger Federer, Westerpark in Amsterdam. Zo. Ook met Roger Federer. En hier is dus niet, geen Stan Wawrinka, die is er niet bij. En ook Strieger, de andere topzwitser, is er niet bij. Maar zoals gezegd, een lastige wedstrijd dus voor Nederland. Eerste set dus Griekspoor 7-6. En nu 5-4 achter in die tweede. Maar hij mag zo gaan serveren. En kan dus weer op gelijke hoogte komen als hij die servicebeurten binnen gaat halen. Dus nog geen breaks in de tweede set. Dankjewel, Jan. Het is weer vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ah, vertrouwd geluid. Want die vrijdagmiddag is jouw tijd, Arjan. En ja, je bent er gelukkig weer. Je hebt genoeg vogels gekeken de afgelopen weken, denk ik. Nou, ik was altijd ook midden in een verhuizing. Oh. Maar het voordeel daarvan was dat ik, want daar gaan we het over hebben, de tuinvogeltelling heb ik op 3 verschillende adressen gedaan. Mijn oude huis. Waar ik wel geteld 0 vogels heb geteld. Omdat het helemaal met het vallen van de avond was. En al het vogelvoer bij mijn nieuwe huizing in Amstelveen. Daar heb ik geteld. Met mijn dochtertje op schoot. En bij mijn schoonouders heb ik nou, ook geteld. Nou, heb je met je podcast vriend Gisbert van Baden heb je ook heel veel meegedaan. Ja, ook meegedaan met die telling. Laat even luisteren hoe je dat toen in de podcast doet. Yes, in de hebben boom. Hem. Ja, hij zit in de boom. En dan mag jij zeggen of het een vrouwtje of een mannetje is. Dit is een vrouwtje. Nee, mannetje. Je ziet dat hij zwart breed uitloopt op de onderbuik. Zie je? Dus hij heeft een brede, dikke stropdas. Hier leer ik serieus. Hoor. Je hebt geleerd. Het was natuurlijk weer een volle gok. Dat hoorde ik al direct. Een stropdas is een koolmees. Ja. Ja, jij weet dit. Hé, hey, dat weet ik. Ja. Een koolmees heeft een stropdas. En een pimpelmees heeft een petje. Ja, dat heb je goed gezien. Maar dat is ook misschien de essentie van de tuinvogeltelling. Want het is natuurlijk, het was de 21ste keer al dat die werd gehouden. Het is het grootste citizen science project van Nederland. Meer dan 100.000 mensen hebben die telling dit jaar gedaan. En dat levert veel informatie op over onze stadsvogels. En dan kan je denken, Oké, stadsvogels, hè, die zijn toch niet bedreigd. Maar het aantal stadvogels, dus kwantitatief, dus vogels in de stedelijke omgeving, is sinds de jaren 70 met de helft achteruit gegaan. Dus dat zegt iets over hoe wij onze stedelijke omgeving inrichten. Daar leer je veel voor van. Doordat de steekproef van die tuinvogeltelling natuurlijk heel groot is, omdat er zoveel mensen meedoen. En ik ben blij om te zeggen dat er gemiddeld gezien ieder jaar meer zijn. Met een enorme piek tijdens corona. Toen kon niemand iets anders doen. Er ging iedereen meedoen. Als vogels kijken, in één keer van een nerdige, obscure hobby werd het in één keer iets hips waar ik over in het café kon vertellen. maar dat is best wel blijven hangen. Dus veel mensen doen mee. Maar wat vooral de tuinvogeltelling vind ik iets. Je doet het met je kinderen. Ja. Bij je oma. Het verbindt mensen. En je kweekt er draagvlak vak mee voor, ja, voor de stadsvogels en voor vogels kijken. En dat is heel belangrijk, want het gaat slecht met de vogels. En ja, meer mensen moeten die vogels een warm hart toedragen. Laten we even kijken naar de top 3. En dan beginnen we met nummer 3. Eerst het geluid. Kijken of we het kunnen raden. Dit hoor je elke ochtend. Ja. Dit is de... Zeg het maar. Pimpelmees. Heel goed, heel goed. Ja, ja, jij weet, wist al de top 3. Nee, jij weet het ook, Humberto. Maar dat was nummer 3. Vaak is het stuivertje wisselen met de merel. Merel dit jaar op 4. Wel goed om te melden dat de merel weer aan een comeback bezig is. Nadat hij even een tijdje heeft geleden onder het Usutu-virus. Oh. Een door muggen overdraagbaar virus. Wat ja, de merelpopulatie met 10-15% heeft laten afnemen. Maar die merel is weer terug. En dan op 2 de koolmees. Die kan ik nadoen. Ja. En dat is ook vrij traditioneel. En dan op 1 de huismus. En dat is wel mooi. Die is, kan ik nadoen. Ja, dat is... Ik heb zelden zulk talent voor vogels nadoen. met eigen ogen en oren mogen meemaken. Maar de huismus staat traditioneel op 1. Maar dan denk je, oh, die is algemeen. Maar de huismus is sterk achteruit gegaan. Ook weer sinds halverwege de vorige eeuw. En daarom is het, om daar aandacht ook voor te vragen en onderzoek naar te doen, is dit jaar ook jaar van de huismus. Oh. En het is wel goed om te vermelden dat al doordat er meer aandacht voor is, en doordat steeds meer het natuurinclusief bouwen wordt meegenomen in de planologie in de stad. Dus dat er echte neststenen voor huismussen in de gevels worden gebouwd. En er meer mensen proberen meer groen tussen de tegels omhoog te laten komen. Zie je dat die huismus, die dalende trend, lijkt te zijn gestabiliseerd. Maar ja, je hoopt dat die weer gaat toenemen. En daarvoor doen ze extra onderzoek. Dus dat is heel leuk. Ja, er is nog een andere die zit heel veel in de steden, de omgeving steeds meer ziet. Ja, vreselijk. Ja, die vind je vreselijk, ja, ik weet al welke je gaat horen. Ja, die groene, die halsband. Ja, deze. Ja. Ja, kijk, ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. En ja. Ik als vogelaar probeer natuurlijk met vetbolletjes en pindasnoeren de kleinere vogels naar mijn balkon te lokken. En ja, deze exoot, die sinds de jaren 60 eigenlijk uit Noord-India in Nederland is gekomen. Dus losgelaten door mensen ooit uit de kooi. Ja, heeft de stedelijke omgeving overgenomen. En de halsbandparkiet is nu de stad aan het ontgroeien. En zie je dus ook in dorpjes, in de duinen. Dus je merkt dat die per generatie eigenlijk beter bestendig wordt tegen het Nederlandse klimaat. Ja. Ja, het is mooi, man. En we gaan de volgende week weer heerlijk verder praten. Veel succes met verhuizen, Arjan. En volgende week zijn we er weer. Dus ik zeg tot volgende week. En we gaan wijn drinken. De vrijdagmiddagborrel is begonnen. Afrotros, de omroep voor ons. Hey, hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook, De Vier van de Villa? Daarin ontvang ik wekelijks 4 verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Deze week zijn dat opzienbarende verhalen. Zo blikken we onder meer terug op de moord die Richard Klinkhamer pleegde op zijn vrouw. Hij schreef daar uiteindelijk ook een boek over, Woensdag Gehaktdag. Er was een gehaktmolen was er in beslag genomen en slagersmessen toen ze onderzoek deden naar het verdwijnen van zijn vrouw. Ga naar je favoriete podcast-app en luister naar De Vier van de Villa. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen.